وسلم ان الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے ہمارے بھاگ جگا دیے، بغیر ہمارے سوال طلب کے اس نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. ہم نے نہ اس کے لیے کوئی طلب ظاہر کی، نہ کوئی درخواست پیش کی، نہ اللہ سے مانگا. آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ ہم کلمہ کو مسلمان ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ اتنا بڑا ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا ہے، اسی ایک احسان پر ہی زندگی سجدے میں گزر جائے تو ادا نہیں ہو سکتا اس کا حق، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں آدم علیہ السلام کی بکھری ہوئی نسل کو دیکھ کر اس میں سے ہمیں چنا. ہواجتباکم، کا میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہیں چھانٹ لیا ہے. اس کی ایک مثال آپ نہ سمجھیں کہ آپ نے سیب کی ٹوکری کھولی اور اس میں سے ایک ایک سیب اٹھا کے دیکھنا شروع کیا، جو پسند آیا وہ ترازو میں رکھا، جو پسند نہیں آیا واپس کر دیا، ایک ایک کو دانے کو. ساری وہ دکاندار کہتا آپ نے تو میری ٹوکری کی جان نکال لی، سارے اچھے دانے آپ نے اٹھا لی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو سامنے رکھا، ایک ایک روح کو اٹھایا دیکھا. اللہ اس سے پاک میں صرف مثال دے رہا ہوں، دیکھا اوپر سے نیچے، جو پسند آیا ہاں اس کو میرے محبوب کو امتی بنا دو، جو پسند آ گیا ہاں اسے میرے محبوب کو امتی بنا دو، جو پسند نہیں آیا ہاں اسے عیسیٰ علیہ السلام کو امتی بنا دو، اسے موسیٰ علیہ السلام کو امتی بنا دو، اسے خلیل اللہ علیہ السلام کو امتی بنا دو، جو پسند آ گیا ہاں یوں ٹھیک ہے، میرے نبی کے معیار کا ہے، اس کو میرے نبی کو امتی بنا دو. تو ہمارا وہ مسلمان بھائی جس نے آج تک کبھی ایک سجدہ بھی اللہ کے دربار میں نہیں دیا، وہ بھی اللہ تعالی کے چناؤ سے اس امت میں آیا ہے، اپنی طاقت سے نہیں آیا، اللہ نے چنا. اس لیے کسی بھی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بے حسب امرئ من الشر ان یخسر اخاه المسلم. کسی بھی آدمی کی بربادی کے لیے، خرابی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. جس کو اللہ نے چنا وہ حقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ کسی کو چنتے ہیں اسے ناظم بناتے ہیں، کسی کو چنتے ہیں اسے ایم پی اے بناتے ہیں، کسی کو چنتے ہیں اسے ایم این اے بناتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اکرام بڑھ جاتا ہے، اعزاز بڑھ جاتا ہے. آپ خیال تو فرمائیں جس کو اللہ چن رہا ہو وہ کتنا اونچا ہوگا. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور جو ساری دنیا میں امت بکھری ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے انگلی رکھ کر چنا. یہ ان سب کو حضور کو امتی بنا دو. ہمارے تو نصیب جا گئے کہ ہم اللہ کے محبوب کی امتی بن گئے اور ہمارا چناؤ ہوا، ہمارا انتخاب کے بغیر. آپ کو پتا ہے جو بلا مقابلہ الیکشن جیت جاتے ہیں وہ بڑے فخر سے کرتے ہیں، ہم بلا مقابلہ منتخب ہوئے. کہتے نہیں کہتے، اخبار میں بھی آتا ہے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. ہمارا کوئی الیکشن نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے بلا مقابلہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، بلا مقابلہ. عرب ہو یا عجم ہو، غریب ہو یا فقیر امیر ہو، سب چنے ہوئے. یہ چناؤ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. ہم تو غلط بھی چن سکتے ہیں، صحیح آدمی چھوڑ دیں اور غلط آدمی چن لیں، لیکن اللہ پاک کا انتخاب تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اس کا علم خطا سے پاک ہے، اس کا علم ہر قسم کے نسیان سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا. چناؤ کسی کام کے لیے ہوتا ہے، ابھی ہم نے ناظم بنایا تو کسی کام کے لیے ہے، ڈی سی حکومت انتخاب کرتے کسی کام کے لیے، ایم پی اے بناتے ہیں کسی کام کے لیے، ایم این اے بناتے ہیں کسی کام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیوں کیا؟ ہم کیوں چنے ہوئے؟ ہمارے نبی کو بھی اللہ نے چنا. ویسے تو ہر نبی چنا جاتا ہے لیکن جیسے ہمارے نبی کو چنا گیا یہ سب سے جدا ہے. ان اللہ تخیر القبائل, اللہ نے ساری کائنات میں بکھری ہوئی روحوں کو ایسے دیکھا, آدم علیہ السلام کی ساری نسل, فاختار العرب, اس میں سے عرب کو الگ کر دیا. یوں سمجھو کہ اللہ نے ایک چھلنی میں ڈالا ساری نسل آدم, اس میں سے عرب چھان لیے باقی پیچھے پھینک دیا, پھر عربوں کو اٹھایا, تخیر العرب, پھر عربوں کو اللہ نے چھلنی میں ڈالا. یہ میں مثال دے رہا ہوں, چھلنی. تخیر اختار, دو لفظ بار بار آئیں گے حدیث میں, اس کی مثال میں نے یہ منتخب کی ہے تاکہ ان دونوں لفظوں کی وسعت اور عظمت کا ہمیں اندازہ ہو سکے. پھر اور پھر اس سے باریک چھلنی میں عربوں کو ڈالا, پھر چھانا, پھر چھانا. کوئی 2000 برس یہ چھنائی ہوتی رہی, تب جا کر اس نے قبیلہ مضر وجود میں آیا اور مضر کو چھان کر باقی عربوں کو بھی پیچھے پھینک دیا. پھر مضر کو اللہ تعالی نے چھلنی میں ڈالا, تخیر مضر, پھر انہیں چھانا. وہ کئی 100 برس چھنتے چھنتے چھنتے اس میں سے قریش کا قبیلہ نیچے اترا, باقی مضر کو بھی پیچھے کر دیا. پھر قریش کو اٹھایا, تخیر قریش, اسے چھلنی میں ڈالا, پھر چھانا, پھر چھانا, پھر چھانا. کوئی 200-250 برس اس میں گزرے, اس میں سے اللہ تعالی نے بنو ہاشم کو الگ کر دیا, باقی قریش کو بھی اللہ تعالی نے پیچھے پھینک دیا. پھر بنو ہاشم کو اللہ تعالی نے چھلنی میں ڈالا, تخیر بنی ہاشم, تخیر بنی ہاشم. یہ کشید, کشید بھی کشید, وہ کشید کرنا, ارق کشید کرنا, ارق نکالنا, اور عمل تقدیر جو کبھی کسی زمانے میں ہم نے اسکول میں پڑھا تھا, یہ وہ ہو رہا ہے, چناؤ ہو رہا ہے, چناؤ ہو رہا ہے. صاف سے صاف دانے کو نکالنا ہے, صاف سے صاف بیج کو نکالنا ہے. اس سارے عرصے میں کوئی 10,000 سال کا زمانہ گزرا تقریباً. بنو ہاشم کو چھانا, اور چھنتا چھنتا چھنتا جب صفائی, ستھرائی, طہارت, نظافت, لیاقت, قبلیت, صداقت, امانت, شجاعت, محبت, مودت, ہر صفت جب اپنی انتہا کو چھو گئی, تو بس ایک قطرہ طبقہ جس کو اللہ نے محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا خلاصہ, یہ امت ساری امتوں کا خلاصہ, ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں کا خلاصہ, نبیوں کا نبی, نبیوں کا بھی سردار, امتوں کا بھی سردار, زمین والوں کا بھی سردار, چوپایوں پر بھی اس کی نبوت, ہواؤں پر اس کی نبوت, فضاؤں پر اس کی نبوت, اس کی پکار پڑی, ابھی آپ نبی نہیں, یعنی آپ کی نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا. یہ نہیں کہ آپ 40 سال کے بعد نبی بنے, نبی تو آپ. ایک حدیث سنا, ابو ہریرہ کہنے لگے, یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ 40 سال کی عمر میں رمضان کے مہینے میں 21 رمضان کو یا 27 کو مل گئی. تو لیکن جو آپ نے اس کا جواب دیا وہ یہ تھا, کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین, ابھی بین الروح والجسد, میں اس وقت نبی بن چکا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی. تو 40 سال کا تو صرف میں تو ظہور ہے, نبوت تو اس وقت ملی جب نہ زمین نہ آسمان, نہ آدم نہ آدم ذات, لیکن نبوت مل چکی ہے. جبریل کے آنے سے پہلے آپ درخت کے پاس سے گزرتے تو درخت میں سے آواز آتی, السلام علیک یا رسول اللہ. تب حیرانوں کو سے دیکھ کے, یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے, پتھر بولتا, السلام علیک یا رسول اللہ, پتھر پکارتے. تو انتخاب نبی کا اس طرح, ہمارا اس طرح, یہ سب کچھ کہانی کس لیے ہے؟ بھائیو اللہ ہمیں ایک کام سپرد کروائے, ایک محنت سپرد کر رہا ہے. ہم عام امتوں کی طرح نہیں ہیں, عام امتوں کی طرح ہم نہیں ہیں, ہم ذرا جدا لوگ ہیں, ہمارا معاملہ جدا ہے. ہم اس دنیا میں اللہ تعالی کے نبیوں کے بعد ہم نبیوں کے نائب ہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہمیں نیابت حاصل ہے. ان کے بعد ہم اللہ کی کتاب کے سنبھالنے والے, اس کی وراثت کے اٹھانے والے, اس کے وارث ہیں اس دین کے, اس کتاب کے. اور ہم 124,000 نبی جہاں ختم ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ہماری تپ لگ رہی ہے. ہمارے ذمے کچھ کام اضافی ہے. ایک پروفیسر ہوتا ہے صرف پڑھاتا ہے, ایک پرنسپل ہوتا ہے پڑھاتا بھی ہے, کالج کا نظام بھی چلاتا ہے, دو کام کرتا ہے. اس دو کام کی وجہ سے اس کا مرتبہ بھی زیادہ ہوتا ہے, تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے, سہولتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک کام تو دیا ہے کلمے کی وجہ سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول, ایک کام دیا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے. لا الہ اس کا ایک تقاضا ہے کہ سب سے نظریں ہٹا دو, سب سے نظریں ہٹا دو, بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں. الا اللہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اسی کے بن جاؤ, محمد الرسول اللہ. اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھل جاؤ. لا نبی بعدہ, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کوئی نبی آنے والا نہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچا دو. کوئی نبی نہیں, کوئی شریعت نئی نہیں, یہ امت چنی گئی, منتخب کی گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں درمیان کی امت بنایا, اعتدال کی امت بنایا. کیا مطلب؟ جیسے درمیان میں چیز ہوتی, کلی درمیان میں ہوتی, چکی اس کے گرد گھومتی, تم ایسے درمیان میں کھڑے ہو کہ اگر تم یہیں ہوگے تو ساری کائنات تمہارے گرد صحیح گھومے گی, اگر تم یوں ہو گئے, یوں ہو گئے, یوں ہو گئے, یوں ہو گئے, تو پھر کیا ہوگا؟ چکی کی چول ہل جائے تو اب وہ چلتی تو ہے لیکن پسائی نہیں ہوگی, پسائی نہیں ہوگی, کام چھوڑ دے گی, کیونکہ چول ہل گئی. وہ سب ہم درمیان کی چول ہیں, درمیان کا کیل ہیں. یہ درمیان میں اگر ہے تو سارا زمین آسمان کی چکی صحیح گردش کرے گی, لیکن اگر یہ یوں ہوگی, یوں ہو گئی, یوں ہو گئی, یوں ہو گئی, تو زمین آسمان کے دونوں پار ان کا صحیح چلنا ختم ہو جائے گا, اور پھر وہ زمین جو برکتیں نکالتی ہے وہ اپنے سارے چہرے کی رونق کو ختم کر کے ویرانوں میں بدلے گی. وہ ہوائیں جو پیغام اٹھا کے چلتی تھیں وہی ہوائیں وہ طوفان بن جاتی ہیں, وہ پانی جو راستے دیتے تھے وہی پانی سیلاب بن جاتی ہیں, وہ فضا جو ان کے ماتھے چومتی تھی وہی فضا بجلیوں سے بھر جاتی ہے, اور بادلوں کی برف و رات سے بھر جاتی ہے. وہ بادل جو ان کے لیے رحمت کی بارش برساتے تھے وہی بادل ان کے لیے عذاب کے بادل بن جاتے ہیں, وہ فرشتے جو مدد کو اترتے تھے وہی فرشتے انتقام کی تلوار کو میان سے باہر نکال لیتے ہیں. یعنی درمیان سے یوں ہو جائے, یوں ہو جائے, چڑی ہو جائے, پیچھے ہو جائے, آگے ہو جائے, یہ درمیان میں کھڑا, درمیان میں امتن وسطا, نبیوں سے نیچے ہیں, امتوں سے اوپر ہیں, درمیان. یہ انبیاء, یہ امتیں, یہ امتیں, یہ انبیاء, یہ امت یہاں کھڑی ہوئی ہے. نبیوں سے نیچے ہے, امتوں سے اوپر ہے, اور درمیان میں کھڑی ہوئی ہے, وسط میں کھڑی ہوئی ہے. کام کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس آیت میں اللہ نے ہمیں ہماری بڑی تعریف کی ہے, اور بات یہ ہے کہ چونکہ ہمیں اللہ کا نہیں بتا رہا اس لیے ہمیں خوشی نہیں ہوتی کہ اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے. برے والے کا تحصیلدار ہماری تعریف کر دے, کوئی ناظم, کوئی ڈی سی او لہاڑی کا ہماری تعریف کر دے تو ہم دوبارہ بھی پوچھیں گے, اچھا کیا کہہ رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا, ذرا دوبارہ کہنا. اللہ ہم سب کی ایسی عظیم الشان تعریف فرما رہا ہے تو ہمیں اللہ کا نہیں پتا تو اس کی تعریف کیا پتا. اب یوں سمجھو لفظ شہداء یہ یوں صورت حال پیش کر رہا ہے کہ ایک دنیا کی عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، ایک طرف شیطان کے وکیل کھڑے ہیں، ایک طرف رحمان کے وکیل کھڑے ہوئے ہیں، شہداء. پچھلے دنوں میں سفر میں تھا، تلاوت کر رہا تھا، یہ آئے سامنے چاہیے تو لفظ شہداء پر سوچتے سوچتے یہ ایک نقشہ میرے ذہن میں ابھرا تھا. ایک عدالت ہے اور دھرتی پر قائم، ایک طرف رحمان کے وکیل کھڑے ہیں انبیاء، ایک طرف شیطان کے وکیل کھڑے ہیں شیطانی لشکر ابلیس کے. ایک کیس آ چکا ہے، رحمان کے وکیل کہتے ہیں اللہ ایک ہے، شیطان کے وکیل کہتے ہیں اللہ بے شمار ہے، تین ہیں، دس ہیں، پچاس ہیں، 36,000 ہیں. رحمان کے وکیل کہتے ہیں کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، شیطان کے وکیل کہتے ہیں کامیابی روپے پیسے سونے چاندی میں ہے. رحمان کے وکیل کہتے ہیں ہمارے طریقوں میں چلے گئے تو عزت ملے گی، شیطان کے وکیل کہتے ہیں اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو مزے کرو گے عزت ملے گی. رحمان کے وکیل کہتے ہیں کہ دنیا پانی ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، ڈوب جانے کا دیس ہے، لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده الشیء کما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تغروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. یہ رحمان کے وکیل کہہ رہے ہیں دنیا دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، مچھر کے پر کے برابر نہیں. شیطان کے وکیل کہہ رہے ہیں دنیا ہی سب کچھ، یہاں کی عزت سب کچھ، یہی سب کچھ، یہی گھر سب نے دیکھا، موت کے بعد کون اٹھ کر آیا. شیطانوں کے وکیل اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ هَيَّهَاتَ هَيَّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. یہ شیطان کے وکیلوں کے دلائل، یہی سب کچھ ہے، موت کے بعد کچھ نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی عذاب نہیں، جو کچھ ہے یہی ہے، جو کچھ ہے یہی ہے. یہ بھی دلائل دے رہے ہیں، وہ بھی دلائل دے رہے ہیں. اب کائنات کی عدالت گواہوں پہ فیصلہ ہوتا ہے، دنیا میں گواہوں پہ فیصلہ ہوتا ہے، تب گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے. بھائی آؤ بھائی، دلائل تو دونوں طرف سے بڑے گرم گرم چل رہے ہیں، گواہ بلائے جائیں، گواہ بلائے جائیں. کون گواہ ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی کے طور پر بلائی جا رہی ہے. آؤ گواہی دو امت محمد، تم آ کے گواہی دو کہ میرے وکیل سچے یا شیطان کے وکیل سچے. اب اس امت، آپ اپنا مرتبہ دیکھو بھائیو، اللہ اپنی توحید کے لیے آپ کو گواہ بنا رہا ہے. سبحان اللہ، کہہ رہا تم گواہی دو. سبحان اللہ، اللہ اپنے محبوب کی رسالت کے بتانے کے لیے آپ کی گواہی مانگ، تم گواہی دو. اللہ جنت ہے، دوزخ ہے، حساب ہے، اس کے لیے اللہ ہمیں کہہ رہا آؤ گواہی دو. گواہی عدالت میں ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی عدالت 6 براعظم میں پھیلی ہوئی ہے. وہ دنیا کی عدالت کوئی گورے والا کا کمرہ تو ہے نہیں کہ وہاں جا کے ہم گواہی دے دیں گے. ساری دنیا کے بکھرے ہوئے موزے، قصبے، دیہات، شہر، ملک، گلیاں، سڑکیں، پارک، میدان، مرغزار، چمنستان، گلستان، صحرا، جزیرے، چوٹیاں، غاریں، یہ سب دنیا کی عدالت ہے اور کائنات اس میں بکھری ہوئی ہے. ہمیں گواہی کے طور پہ پیش ہونا ہے. ساری دنیا کو جا کر ہم نے یہ بات بتلانی ہے اور اس بات سے گواہی دینی ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور موت کے بعد زندگی حق ہے، اس کی تیاری کر لو. لفظ شہادہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ گواہی دینے کے لیے سارے جہان کرنے پڑیں گے اور پوری دنیا کو جا کر یہ گواہی دینی پڑے گی. خود اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اشہد ان وعدک حق. اللہ کا نبی بھی سنو، اللہ کا نبی خدا کی گواہی دے رہا ہے، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر واشہد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنہ حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. سب سے پہلی گواہی تو ہمارے نبی نے آ کر دیا کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک ہے، کوئی تیرا شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اور اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کائنات تیری مٹھی میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اور یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، تیری ملاقات حق ہے، اور تو قیامت کو قائم کرے گا، یہ بات حق ہے. یہ گواہی ہم نے دنیا میں آ کے دینی ہے، یہ ہمارے ذمے بھی اسی طرح لگا جسے اللہ کا نبی میدان میں کہہ رہا ہے اللہم انت احق من ذکر، کوئی نہیں یاد کے قابل سوائے تیری ذات پہ، احق من عبد، کوئی نہیں بندگی کے قابل سوائے تیری ذات پہ، انفر من ابتغیا ارحق من ملک اجود من سئل اوصل من اعطا انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتوصى فتغفر اقرب الشهيد وادنى حفيظ قلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونسخت الاجال القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه الحلال ما احللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والامر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك انت الله الرؤوف الرحيم. یہ اللہ کا نبی گواہی دے رہا ہے اللہ کی ذات پر، انہی اللہ کے نبی کے الفاظ کو ہی میں نے نقل کیا ہے. یا اللہ کوئی نہیں تیرے سوا بندگی کے قابل، کوئی نہیں تیرے سوا یاد کے قابل، تو سب سے بڑا مہربان، سب سے بڑا مددگار، سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا بادشاہ. ہر چیز مٹ جائے گی تو باقی رہے گا، ہر چیز مر جائے گی تو زندہ رہے گا، ہر چیز پانی ہے تیری ذات کو بقا ہے، ہر چیز کے لیے ہلاکت ہے تیری ذات کے لیے بقا ہے، ہر چیز ڈھل جاتی ہے تو ڈھلنے سے پاک ہے، ہر چیز مٹ جاتی ہے تو مٹنے سے پاک ہے. اے میرے مولا ساری کائنات تیری مٹھی میں ہے، یہ اللہ کے نبی کی گواہی ہے. اس کائنات کی عدالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں گواہی کے طور پر لا رہا ہے. میرے بھائیوں یہ جو تبلیغ کی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، یہ ہمیں مقام گواہی پر لانے کی بھاگ دوڑ ہے. ہم تو گواہی دینے آئے اور چھولے بیچنے بیٹھ گئے ہیں، عدالت میں گئے تھے گواہی دینے، وہاں چھولے کی دکان کھول اور کسی نے امرود لگا لیا، کسی نے کیلے لگا لیے، کسی نے کدو لگا لیا، کسی نے کپڑے لگا لیے، کسی نے نمک کھول کے بیٹھ گیا، کوئی گوشت بیچنے بیٹھ گیا. جو اصل کام تھا کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اللہ کے محبوب کی رسالت کی گواہی دینا، جنت کی گواہی دینا، جہنم کی گواہی دینا، یہ تو ہم بھول گئے اور انہی چیزوں کو پھر اپنی زندگی کا کام بنا لیا. تو تبلیغ وہ محنت ہے بھائیو جو ہمیں اپنے اصل مقام پر لانے کے لیے کی جا رہی ہے، کہ ساری دنیا آج اللہ کو بھلا چکی ہے، ہمیں وراثت میں ایک کام ملا ہے، ہمیں نیابت میں ایک کام ملا ہے، کہ جاؤ دنیا کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے. یہ جانتے نہیں ہیں ساری دنیا مالک کو بھول چکی ہے. ہمارے دل میں انہیں بتاؤ کہ آہد بات ہے، قل ہو اللہ آہد، تین باتیں بتاؤ لوگوں کو، قل ہو اللہ آہد ایک بات ہے، شریف کوئی نہیں، وزیر کوئی نہیں، مشیر کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، بچہ کوئی نہیں، متفقہ صاحبہ بیوی نہیں، ولا ولدا بیٹا نہیں، لم یکن لہ شریکاً فی الملک شریف کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل مددگار کوئی نہیں، محافظ کوئی نہیں، پہرے دار کوئی نہیں، حافظ ہے محفوظ نہیں، ناصر ہے منصور نہیں، مالک ہے مملوک نہیں، مجبور نہیں، قادر ہے، مقہور نہیں، حاکم ہے، مرحوم نہیں، خالق ہے، مخلوق نہیں، قادر ہے، عاجز نہیں، مقدور نہیں، وہ قادر میں مقدور، وہ مالک میں مملوک، وہ خالق ہم مخلوق، وہ مالک ہم مملوک، وہ جادر ہم مجبور، وہ قادر ہم مقہور، وہ ناصر ہم منصور، وہ راہم ہم مرحوم، وہ رب ہم مربوب، وہ مالک ہم غلام۔ اللہ کے نبی کی سنو، اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا غلام ہوں، ابن عبدک میرا باپ بھی تیرا غلام ہے، ابن عمتک میری ماں بھی تیری غلام ہے، اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا غلام، ابن عبدک تیرے غلام کا بیٹا، وابن عمتک تیری باندی کا بیٹا، ناصیتی بیدے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضن فی حکمت، جو تو فیصلہ کرتا ہے میری ذات میں وہ نافذ ہو جاتا ہے، جو میں چاہتا ہوں تیرے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ گواہی ہے ہمارے ذمے، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ جس کا اٹھائے پھر رہے ہیں بھائی، کم پھر رہے ہیں، کم پھر رہے ہیں، کیوں اٹھ کے آ گئے؟ کوئی سلا چاہیے، کوئی عوض چاہیے، کوئی مال چاہیے؟ نہیں نہیں نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا ہے کہ اس کائنات کا ایک اکیلا وحدہ لا شریک اللہ ہے، جس کا نہ کوئی پہل ہے، لیس قبلہ شیء، جس کا نہ کوئی بعد ہے، لیس بعدہ شیء، جس کا نہ کوئی اوپر ہے، لیس فوقہ شیء، جس کا نہ کوئی چھپا ہوا ہے، لیس دونہ شیء، جو اپنی ذات کے ساتھ مت چھپا ہوا ہے، اپنی نشانیوں کے ساتھ قدم قدم میں آیاں ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، قدم قدم پہ تمہیں میری نشانیاں نظر آئیں گی۔ وہ آنکھ لاؤ جو کسی کی بیٹی کو دیکھنا چھوڑ دے، آنکھوں کا پردہ جھکانا سیکھو، پتے پتہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ ہے، ذرہ ذرہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں، چلتی ہوئی ہوائیں، اڑتے ہوئے پرندے، برستا ہوا پانی، کھلتے ہوئے پھول، مہکتی ہوئی کلیاں، لٹکے ہوئے پھل، رنگا رنگ کی مخلوق، بتائے گا کہ اللہ ہے، ذرہ ذرہ تمہیں دکھائی دے گا کہ اللہ کی قدرت اس میں ہے۔ پر کوئی آنکھ خرید کے لاؤ جو حرام دیکھنا چھوڑ دے، ذرہ ذرہ تمہیں اللہ کی تسبیح پڑھتا سنائی دے دے گا، وہ کان کہیں سے خرید کے لاؤ جو حرام سننا چھوڑ دیں، جو گانا چھوڑ دیں، جو طبلے کی تھاپ چھوڑ دیں، جو سرنگی چھوڑ دیں، وہ کان لاؤ جو نا آشنا ہو جائیں ان موسیقی کی تانوں اور دھنوں سے۔ ذرہ ذرہ ان من شیء الا یسبح بحمده، ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تمہیں ہی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو زبان عطا فرمائی ہے اور وہ حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہیں۔ لاؤ لاؤ ان سے کان خرید کر جو حرام سننا چھوڑ دیں، یہ ذرہ ذرہ تمہیں سنائی دے گا اللہ، اللہ کہتا ہوا۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین بچھی ہوئی دیکھو، آسمان کی بلندیاں دیکھو، زمین کس نے بچھا دی، والارض فرشناها، کہاں نے بچھائی، فنعم الماهدون، کوئی ہے میرے جیسا بچھانے والا، والسماء بنيناها بأيدٍ، آسمان کس نے بنایا، ہم نے بنایا، وإنا لموسعون، ہم نے پھیلا دیا، کوئی ہے میرے جیسا پھیلانے والا، کوئی ہے میرے جیسا اٹھانے والا، کوئی ہے اس کو بلندیاں دینے والا، جعلنا فيها سراجا وهاجا، کون ہے اللہ کے سوا سورج کو دہکانے والا، کون ہے اللہ کے سوا بارش برسانے والا، انا سببنا الماء صبا، کون ہے اللہ کے سوا زمین اڑنے والا، ثم شققنا الارض شقا، کون ہے اللہ کے سوا غلے نکالنے والا، وأنبتنا فيها حبا وعنبا، کون ہے اللہ کے سوا دن اور رات کا مالک، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل، کون ہے ملک دینے والا اور کون ہے پھٹے کھینچنے والا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، کون ہے عزت کے زینوں پہ چڑھانے والا اور کون ہے ذلت کی بستیوں میں پھینکنے والا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ کے سوا اللہ ہی اللہ ہے، آسمانوں کا بھی اللہ، زمین کا بھی اللہ، شرق میں بھی اللہ، غرب میں بھی اللہ، اینما تولوا فثم وجه الله، مشرق میں دیکھو تو اللہ، مغرب دیکھو تو اللہ، شمال دیکھو تو اللہ، جنوب دیکھو تو اللہ، سمندروں میں کشتیوں کو دیکھو جو سینا پانی کا چیرتے ہوئے چلتی ہیں، ومان جعل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے برستا پانی دیکھو، فأحيا به الأرض بعد موتها، زمین کا لہلہانا دیکھو، وبقى فيها لكل دابة، مخلوقات کا پھرنا دیکھو، آنا جانا دیکھو، کس کون ہے کون ہے جو یہ سارا کچھ چل رہا ہے. وتصریف الرياح عوام کا ادلنا بدلنا دیکھو, کبھی صبا کبھی نسیم کبھی سرفر کبھی عقیم کبھی جاریہ کبھی حاملہ کبھی داریہ کبھی مرسلہ کبھی عقیم کبھی سرفر کبھی وہ عذاب کی ہوا کبھی رحمت کی ہوا کبھی دبور کبھی صبا کبھی واد نسیم کے چونکے کبھی خزاں کبھی سر کبھی گرم. کون ہے جو ہواؤں کو شکلیں دیتا ہوا اس طرح بدلتا چلا جا رہا ہے؟ وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کون اللہ کون ہے اللہ کے سوا جو زمین آسمان میں بادلوں کو تھام کے چلتا ہے اور پانی برساتا ہے؟ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا, کوئی نہیں. اے الہم اللہ, اللہ دعویٰ کرتا ہے اے الہم اللہ, اے کوئی تمہارے اللہ کے سوا. ارے گورے والے کے ایمان والو, اللہ سوال کرتا ہے ہے کوئی اللہ کے سوا, دکھاؤ دلیل لاؤ. آدمی آج جو کر کہتا ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے, پھر اللہ گلا کرتا ہے بل ہم قومن یعجلون, پھر مجھے کیوں چھوڑ کے میرے غیر کے پاس چلے گئے؟ جب میرے سوا ہے کوئی نہیں تو پھر غیروں سے کیوں آشنائی ہے؟ ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ ہم تو رات کو بھی حاضر دن میں بھی حاضر. کفا باللہ وکیلا, کفا باللہ شہیدا, کفا باللہ رقیبا. تو نے دن میں پکارا میں نے لبیک کہا, تو نے رات کو پکارا میں نے لبیک کہا, تو نے رات کے سناٹے میں پکارا میں انتظار میں تھا, میں تو اس لیے سوتا نہیں ہوں کہ میرا بندہ پتہ نہیں کب پکارے میں غافل نہ ہو جاؤں. تو نے رات پر لبیک, تیری دن کی امداد پر لبیک. تو نے لاکھوں کے مجموعوں میں ہر سارا مجمع شور مچا رہا, سارا مجمع فریاد کر رہا. تو اتنے فریادی مجمے میں تو نے دل ہی دل میں مجھے پکارا. مجمے کی فریاد, مجمے کا شور و شغب مجھے تیرے دل کی آواز سننے سے غافل نہیں کر سکا. مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اپنے رب کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں غیروں سے شناسائیاں ڈال لی؟ بل ہم قوم یعجلون, مجھے چھوڑ گئے. بل اکثرهم لا یعلمون, اکثر تم لوگ مجھ سے غافل ہو گئے, میری پہچان چھوڑ گئے. قلیلا ما تذکرون, تھوڑی ہیں جنہیں میں یاد آتا ہوں. تعالی اللہ عنہ یشرکون, میں تمہاری غلط چیزوں سے پاک ہوں. قل لا تو برہانکم ان کنتم صادقین, ان کنتم صادقین. یہاں جیسے قرآن حیبت میں آیا, جلال میں آ کر قرآن بولتا ہے, اتنا تم نے سمجھایا پھر بھی تم نہیں باز آیا. اچھا مجھے اپنی دلیل دو, اپنی غلط زندگی کی دلیل دو کہ کیوں مجھے چھوڑ کر میرے غیر کے ساتھ مخلوق کے ساتھ جڑ کے چل رہے ہو, میرے پاس دلیل آ. بھائیو یہ ہماری محنت ہے, یہ ہمارا کام ہے. ہم شہداء ہیں, شہداء. ہم اللہ کی توحید پر گواہ ہیں. ہماری تو لاٹری نکل آئی, لاٹری نکل آئی, قرآن نکل آیا کہ اللہ نے اپنے مقدمے کی گواہی میں ہمیں بلا لیا. آ میرے محبوب کی امت تو گواہی دے. ایک اور بات, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص نیک ہو, منصف ہو, عادل ہو, جھوٹا نہ ہو, دغباز نہ ہو, فریب نہ ہو. یہ تب اس کی گواہی قبول ہوتی. گواہ ہر آدمی کی گواہی قبول نہیں, یہ عدالت پاکستان نہیں ہے کہ کوئی قرآن سر پہ اٹھا کے جتنی مرضی جھوٹی قسمیں کھا لے تو چل میرا بھائی جج اس کو قبول کر لے. یہ اللہ کی عدالت ہے, یہاں صحیح گواہ لگیں گے, صحیح گواہ لگے گی. تو اب گواہوں کو گواہی کے لیے اہل ثابت کرنے کا ایک پہلے محکمہ ہوتا تھا. جب کسی زمانے میں اسلامی حکومت تھی تو کسی مقدمے میں جب گواہ پیش ہوتے تھے تو ایک محکمہ تھا جو خفیہ خبر رکھتا تھا سارے شہر کی. تو جب کوئی گواہ پیش ہوتے تھے تو وہ قاضی کو بتاتے یہ گواہ صحیح آدمی ہے, تو قاضی اس کی گواہی قبول کرتا تھا. وہ جب کہتے تھے کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے تو قاضی اس کی گواہی رد کر دیتا تھا. ہمارے بھاگ جاگے اللہ نے ہماری اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہاں ان کی گواہی صحیح ہے, اللہ نے کس کو بلایا؟ اپنے رسول کو بلایا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ میرا رسول تم پہ گواہ ہے کہ یا اللہ یہ سچے گواہ ہیں, ٹھیک ہیں, میں ان کو پاس کرتا ہوں. جس کو اللہ کا رسول پیچھے پاس کر رہا ہاں ان کی گواہی ٹھیک ہے. آپ سمجھو تو صحیح, آپ کا مقام کتنا اونچا ہو گیا. وہ یقون رسول وہاں ہے یہ تکون شہدا علنا علاقات میں ہے، یہاں ہے وہ یقون رسول علیکم شہیدا، یہاں علا پہلے ہے، شہادت سے پہلے علا ہے، وہاں شہادت کے بعد علا ہے، تو یہ شہادت سے پہلے جو علا کا لفظ آیا ہے یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ اللہ کا نبی ہماری گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچے بندے ہیں، یا اللہ ان کی گواہی آپ قبول فرما لیں اور ان کی گواہی کو حجت بنا دیں، تو یہ ہماری میرے بھائیوں ہم ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم اکیلا، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اکیلا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو اکیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو اکیلا، فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو اکیلا اکیلا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا اکیلا ہے اکیلا، اللہ لا الہ الا ہو له الاسماء الحسنى صنعہ صنعہ هو الله الذي لا اله الا هو اکیلا، اکیلا کا مطلب کیا ہے؟ اکیلا کافی ہے، ایک تیاری لگا لو سب گھر سے غنی کر دے گا، دوسری گواہی ساری صفات کا مالک، تمام حسن و جمال جلال کبریائی عظمت جبروت، ساری خوبصورت اداؤں کا مالک، خوبصورت صفات کا مالک، قل هو اللہ احد، دوسری اللہ الصمد، اللہ الصمد ہر صفت کا میں کامل، لم یلد ولم یولد ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک، صفات میں کامل، عیب سے پاک، یہ ساری دنیا کو جا کے بتانا یہ ہے ہماری نیابت، یہ ہے ہماری وراثت، یہ ہے ہماری محنت، یہ ہے ہمارا کام، اس کے لیے ہم بستر اٹھاتے ہیں اور اوروں کے ہاتھ جوڑتے ہیں، بھائیو اپنے کام پر، لوگ اللہ کو پہچاننے سے منکر ہو چکے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں وہ بھی ایسا جانتے ہیں کہ کچھ نہیں جانتے، تو ہم آ کر اللہ کا تعارف کروائیں، ساری صفات کا مالک ہے، الملک وہ ہے، القدوس اللہ ہے، السلام اللہ ہے، المؤمن اللہ ہے، المهيمن اللہ ہے، العزیز اللہ ہے، الجبار اللہ ہے، المتکبر اللہ ہے، الخالق اللہ ہے، الباری اللہ ہے، المصور اللہ ہے، الغفار اللہ ہے، القہار اللہ ہے، الوهاب اللہ ہے، الرزاق اللہ ہے، الفتاح اللہ ہے، القابض اللہ ہے، العلیم اللہ ہے، الفتاح اللہ ہے، القابض اللہ ہے، الباسط اللہ ہے، الرافع اللہ ہے، المعز اللہ ہے، المذل اللہ ہے، السميع اللہ ہے، البصير اللہ ہے، الحكم اللہ ہے، اللطيف اللہ ہے، الخبير اللہ ہے، الغفور اللہ ہے، الشكور اللہ ہے، العليم اللہ ہے، الحسيب اللہ ہے، الجليل اللہ ہے، الكريم اللہ ہے، الرقيب اللہ ہے، المجيب اللہ ہے، الباعث اللہ ہے، الوكيل اللہ ہے، الشهيد اللہ ہے، المجيد اللہ ہے، الحق اللہ ہے، الوكيل اللہ ہے، القوي اللہ ہے، المتين اللہ ہے، الحميد اللہ ہے، الموصي اللہ ہے، المبدي اللہ ہے، المعيد اللہ ہے، المحيي اللہ ہے، المميت اللہ ہے، الحي اللہ ہے، القيوم اللہ ہے، الواجد اللہ ہے، الماجد اللہ ہے، الاحد اللہ ہے، الواحد اللہ ہے، الصمد اللہ ہے، القادر اللہ ہے، المقتدر اللہ ہے، المقدم اللہ ہے، المؤخر اللہ ہے، الاول اللہ ہے، الاخر اللہ ہے، الظاہر اللہ ہے، الباطن اللہ ہے، الوالد اللہ ہے، المتعال اللہ ہے، البر اللہ ہے، التواب اللہ ہے، المنتقم اللہ ہے، العفو اللہ ہے، الرؤوف اللہ ہے، مالک الملک اللہ ہے، ذو الجلال والاکرام اللہ ہے، المقسط اللہ ہے، الجامع اللہ ہے، المانع اللہ ہے، الغنی اللہ ہے، المغنی اللہ ہے، النافع اللہ ہے، الضار اللہ ہے، الرشید اللہ ہے، الصبور اللہ ہے، جل جلاله وعم نواله، یہ ہمارا اللہ ہے، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہماری مزدوری ہے، یہ ہمارا کام ہے، لوگ بھول چکے ہیں اللہ کو، بھائی ہو آؤ، محفل سونی ہو چکی ہے، ہم اللہ کے تعارف کروانے والے ہیں، کوئی تبلیغی جماعت کا ٹھیکہ نہیں ہے، ہر مسلمان مبلغ اسلام ہے، ہر مسلمان اللہ کا تعارف کرانے والا ہے، اللہ پاک کی تین مطالبے ہیں توحید میں جو سورہ اخلاص میں دونوں. تیسرا مطالبہ کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے, میرے جیسا کوئی نہیں, یہ بھی کرتا اور وہ بھی کرتا ہے, یہ کوئی نہیں ہے, اکیلا اللہ, اکیلا اللہ, ولم یکن لہ کفوا احد, کا مثل کوئی نہیں, مثال کوئی نہیں, شبیہ کوئی نہیں, نظیر کوئی نہیں, بدل کوئی نہیں, وزیر کوئی نہیں, فصیل کوئی نہیں, لا ضد لہ, لا ضد لہ, لا مثل لہ, لا مثال لہ, لا نظیر لہ, لا نظیر لہ, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, کوئی حجت ہے ہی نہیں, لا تراہ العیون, نظروں سے فرق, لا تخالطہ الظنون, خیالات کی دنیا سے بلند و بالا, لا یصفہ الواصفون, تعریف کرنے والے کی تعریف میں سماتا نہیں, آتا نہیں, الفاظ کے بندھن اسے سمیٹ نہیں سکتے, تعبیرات کا دامن اس کے سامنے تنگ ہے, لو کان البحر مدادا, سمندر چاہی, والبحر یمدہ من بعده سبع ابحر, ساتوں سمندر چاہی, ما فی الارض من شجرۃ اقلام, ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنائے, آؤ میرے اندر لکھو, دھرتی کے سینے کی چوڑائی کے برابر ان کو کاپیاں دو, تقدیر کے قلم کی لمبائی کے برابر ان کو قلم دو, لوح محفوظ پر لکھا ہوا علم ان کے سینوں میں اتارو, پھر ان سے کہو لکھو. اب ہر آدمی لکھنے میں لگا, انسان بھی, مومن بھی, موحد بھی, صدیق بھی, شہید بھی, صالحین بھی, اولیاء بھی, انبیاء بھی, آدم بھی, نوح بھی, ابراہیم علیہ السلام بھی, موسیٰ بھی, عیسیٰ بھی علیہ السلام, یعقوب و یوسف علیہ السلام, یحییٰ و زکریا علیہ السلام, ادریس و شاہی علیہ السلام, دانیال الیاس علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, حتیٰ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے انہی میں لکھ رہے ہیں. ہمارے اللہ کا فرمان ہے, لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا, سمندر خشک ہو جائیں گے, قلم ٹوٹ جائیں گے, تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اتنے اور سمندر لے آؤ, لا معذور کی کون تعریف کرے. یہ ہمارے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں زمین چھوٹی ہے اللہ بڑے ہیں, سمندر چھوٹے ہیں اللہ بڑے ہیں, یہ ایسی ہیں جیسے وہ بنی اسرائیل کا چرواہا کہہ رہا تھا, یا اللہ تو آتا تو میں تیری جوئیں نکالتا, تیری کنگھی کرتا, تجھے بکری کا دودھ دو کے پلاتا, تجھے نہلاتا, تجھے کپڑے پہناتا. یہ ایسی ہی تعریف اللہ کی ہو رہی ہے, زمین چھوٹی ہے اللہ بڑے ہیں, سورج چھوٹا ہے اللہ بڑے ہیں, آسمان چھوٹے ہیں اللہ بڑے ہیں. ارے بھائی جو کچھ سوچو تو صحیح, محدود اور لا محدود میں کیا تناول ہو رہا ہے؟ قطرہ چھوٹا ہے سمندر بڑا ہے, ٹھیک, ذرہ چھوٹا ہے صحرا بڑا ہے, ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں کوئی ریاضی کا قاعدہ ذرے اور صحرا میں نسبت قائم کر دے گا, قطرے اور سمندر میں نسبت قائم کر دے گا, پتے اور جنگل میں نسبت قائم کر دے گا, پتھر اور پہاڑوں کے سلسلے میں نسبت قائم کر دے گا. کون دیوانہ ہے جو اللہ محدود ذات کی کسی مخلوق سے نسبت قائم کرے کہ سورج چھوٹا اللہ بڑا, زمین چھوٹی اللہ بڑا, سمندر چھوٹا اللہ بڑا, یہ اللہ کی عظمت نہیں ہے؟ اور دوسری محنت کیا ہے؟ کیا لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر چکے ہیں, خالی نام کو جانتے ہیں, نام بھی بھول گئے؟ ایک گاؤں میں, پنجاب کے ایک گاؤں میں 20 لڑکوں سے میں نے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے, ان کا سائنس کا پتہ کوئی جو ہمارے نبی کو نہیں جانتے, وہ نبی کے کام کو کیا جانے ہیں؟ ابھی تو ضرورت نبی کے تعارف کی ہے. ملتان شہر کے وسط میں, نیو ملتان میں کھڑے ہو کر 22 آدمیوں سے پوچھا راگیر ہمارے نبی کا نام کیا ہے, دو نے بتایا, 19 نے کہا جی پتہ کوئی, 20 نے کوئی پتہ کوئی. تو بھائیو رہبر, ہمیں رہبر کامل ملا ہے, اس رہبر کے ہوتے ہوئے پھر ہم اپنی زندگیاں اوروں کے سپرد کر بیٹھے, ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ تو یہ ہماری دوسری محنت ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہاں ایک ہی, اوپر اللہ ایک ہے نیچے حبیب اللہ ایک ہے, اوپر اللہ ایک ہے نیچے حبیب اللہ ایک ہے, بس اس جیسا کوئی اللہ نے پھر سانچہ بنایا ہی نہیں, مکمل اکمل جامع اعلی ارفع افضل اعظم انور ابہا احسن اشکل ادعش احور احل, جتنے بھی میں الفاظ آپ کی شان میں بیان کروں الفاظ چھوٹے ہیں, ہمارے نبی سے بڑا ہے. اپنی نبوت کو قرآن نے کھولا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. آپ کی رحمت کو قرآن نے کھولا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ کی بلندی کو قرآن نے کھولا تو غن نجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى. اتنی بلندیوں پر قرآن آپ کو لے گیا کہ زمین سمٹ گئی, ستارے سپڑ گئے, سورج پیچھے رہ گیا, آسمان پیچھے رہ گئے, ساتوں آسمان آپ کی گرد نہ دیکھ سکے, سدرۃ المنتہا بھی آپ کے قدموں کی خاک میں چھپتا چلا گیا. جبریل ہاں کانپ کے سدرۃ المنتہا پہ گر گیا, اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. عرش معلی, عرش ذوالجلال, عرش عظیم, عرش کریم بھی آپ کے قدموں کی گرد دیکھتا رہ گیا اور عرش بھی پیچھے رہ گیا. عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے بھی اس پہ چلے گئے اور اللہ اپنے محبوب کے سامنے آ کر کہنے لگا یا حبیبی اذن منی, اے میرے حبیب اور قریب ہو جا, اور قریب ہو جا. بھائیو, جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی پرواز اتنی بلند ہوتی ہے. اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نائب ہیں, ڈی سی کمشنر کا نائب ہوتا ہے, اے سی ڈی سی کا نائب ہوتا ہے, نائب صدر صدر کا نائب ہوتا ہے. ہم کس کے نائب ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. پر مشکل یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں وہ ہے کون. یہ ڈی سی ہمیں سمجھ میں آتا ہے, اے سی پتہ چلتا ہے, نائب صدر پتہ چلتا ہے, نائب گورنر چیف سیکرٹری پتہ چلتا ہے, وائس چانسلر پتہ چلتا ہے. یہ نائب رسول ہے, کوئی دل ہی نہیں ہلتا, کوئی دل میں عظمت نہیں پیدا ہوتی. نائب رسول, یہ نائب رسول ہے جو کہ رسول کا ہی نہیں پتا, جس کتنی بلند پرواز ہو فوری کائنات میں شہر جائے, آسمانوں پہ استقبال کروائے گئے. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام, دوسرے آسمان پہ حضرت اور عیسیٰ علیہ السلام, تیسرے آسمان پہ ادریس علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام, پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام, چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام, ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام. نبیوں نے بڑھ بڑھ کے استقبال کیا, فرشتوں نے صفیں بنائی, جنت کی حوروں نے بڑھ بڑھ کے آپ کی بلائیں گی, اور عرش کے اوپر سے چل گزرتے ہوئے 70,000 نور کے پردوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. جو آپ کے پیچھے چلے گا منزل پر پاس پہنچے گا, جو آپ کی طرف چلے گا منزل ملے گی, جو آپ سے ہٹ جائے گا حالات و برباد ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی صفائی کو صفائی پیش کرنے لگا قرآن تو انداز اچھا, آپ کے مقام کو بیان کیا تو انداز عجیب, محبت کو بیان کیا تو انداز عجیب. کافروں نے کہا تو تو رسول ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. وہی بند ہو گئی. لوگوں نے کہا اس کا رب اسے چھوڑ گیا, اس کا رب اسے چھوڑ گیا. آپ کو ملال ہوا, آپ کو ملال ہوا. ایک دن حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا رسول اللہ کہیں رب ناراض تو نہیں ہو گئے, غم اور بڑھ گیا. اس غم کی لہر کا آنا تھا کہ جبریل آئے بھاگ ہوئے, والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى. یہ اللہ نے بھگایا, بھاگو بھاگو بھاگو, میرے نبی کا دل گھبرا رہا ہے, جاؤ جاؤ کہو وضحى مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا تیرے شانوں پہ بکھری زلفوں کی قسم. بھلا میں بھی تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں, بھلا میں بھی تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, بالکل نہیں چھوڑا, بالکل نہیں چھوڑا, بالکل نہیں ناراض, میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. دیکھو کوئی آدمی ہم سے ناراض ہو تو پہلے ہم قسم اٹھا اللہ کی قسم اللہ کی قسم بھائی میں تم سے ناراض نہیں ہوں، پھر بھی چہرے پہ کچھ ملال نظر آتا ہے تو پھر ہم پچھلی بات یاد کر فلاں موقع پہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، فلاں موقع پہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، فلاں موقع پہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، تو بتا جب اتنے اتنے میں تیرے ساتھ اچھے کام کر رہا ہوں تو بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ ہمارے ماحول میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی سنو، میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیری دوسری زلفوں کی قسم، میں تجھ پہ بالکل ناراض نہیں، میں نے تمہیں بالکل نہیں چھوڑا، دنیا تیرے لیے مختصر قیام کا ہے اور تیرے لیے ابدی عزت کا مقام ہے، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، پھر بھی مزید تسلی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تو بتا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ تمہیں یاد نہیں تو یتیم تھا میں نے تمہیں ٹھکانا دیا، بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ تمہیں یاد نہیں تو میری تلاش میں پریشان تھا، تو میری تلاش میں پریشان تھا میں نے اپنا آپ تجھ پہ ظاہر کر دیا، بڑا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ تمہیں یاد نہیں تجھے تنگی تھی میں نے تجھے فراخی دی، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ اتنی تسلیاں جس کو اللہ کا اللہ اپنے حکم سے بنا کر عبد اور رسول بنا کر اللہ جس کے نخرے اٹھا رہا ہو، بھائیو ہم اس کی سنتیں طریقے چھوڑ دیں ہم سے بڑا نادان کون ہو؟ سنت کی خیر ہے کہ سنت کی کڑی گلے کرو تو ثواب نہ کرو گنا تو کوئی نہیں، یہ فتوا آیا کہاں سے؟ پائے تک بوسید مجنو خلق فرصد اینچ سور، ہمیں محبت نہیں ہے، انگیشیاں ٹھنڈی پڑ چکی ہیں، محبت تو اور غلامی کیا کتے کے پاؤں چاٹنے پہ مجبور کر دیتی، یہ دیکھو مجنو کتے کو چوم رہا ہے اور لوگ دیوانے کہہ رہے ہیں، پائے تک بوسید مجنو خلق فرصد اینچ سور، ارے دیوانے کتے کو کیوں چومتا ہے؟ یہ گان سے پاک ہو گیا تو مجنو کا جواب آتا ہے، سگے در کو لیلا گاہے گاہے رفت بھول، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے اس لیے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، محبت تو پہلے کرو پھر سنتوں کی بھی عظمت آئے گی، محبت ہی ہوگی، ایک بوری کھاد گندم کو نہ ملے سارے کھیت کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، حضور کی سنت کو چھوڑنے سے ایمان پیلا نہیں پڑے گا، یہ کیا ظلم و ستم ہے، ایک نمبر گھٹ جائے تو بچہ فیل ہو جاتا ہے، صرف ایک نمبر، ایک نمبر کے نہ ملنے سے بچہ فیل ہو جاتا ہے، تو کیا اللہ کے محبوب کی سنت ایک بوری کھاد سے سکتی ہے؟ ایک نمبر سے، ایک ووٹ سے سیاست والے بازی ہار جاتے ہیں، کیا ایک ووٹ سے حضور کی سنت سکتی ہے؟ کچھ تو سوچو، غریبان پھول کے اندر دیکھو وہ دل کہیں سے لاؤ جو کبھی اللہ اس کے رسول کی محبت میں دھڑکتا تھا، یہ کیا غلاظت کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے جسے شہوت کی محبت کے سوا کچھ خبر ہی کوئی نہیں، کبھی اپنے اندر کی آنکھیں دیکھو، اندر کے ویرانے دیکھو جہاں کبھی باہر کا گزر ہی نہیں ہوا، باہر کی فصل خشک ہوئی، پانی نہروں میں کم ہوئے، پنجاب نے شور مچا دیا، فصلیں اجڑ گئیں، اور یہ جو اندر کی فصل کو اجڑے ہوئے زمانہ گزرا ہے، کوئی اس پر بھی تو بیٹھ کے آنسو بہانے والا ہوتا کہ ہائے اللہ سے تعلق رہا نہ اس کے محبوب سے تعلق رہا، جو ساری زندگی روتا گیا اسی کے پیچھے کلہاڑی اٹھا کے کھڑے ہو گئے، اسی کے طریقوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، جس نے نبوت ملنے کے بعد ایک پھیلے کا کاروبار نہ کیا، پوری زندگی امت کے غم میں لگا دی، پیر سے پتھر باندھ لیے، پیوند لگے کپڑے پہن لیے، ساری ساری رات سجدوں میں گزار دی، ساری ساری رات قیام میں گزار دی، روتے روتے روتے آنکھیں سوج گئی، گلا بیٹھ گیا، سینہ پھٹنے لگا، داڑھی تر ہو گئی، کرتا تر بتر ہو گیا، جس زمین سے سر رکھا وہ زمین آنسوؤں کا سے ایک سیلاب بن گئی، میرے بھائی اسی کے طریقے کے خلاف بغاوت کر دی، یا رب امتی امتی، دنیا میں کیا کیا چلا گیا، یا اللہ میری امت، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، اور قیامت کے دن جب جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی اور ساری دنیا انسان منہ کے بل جا کے گریں گے، اس وقت آدم کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی، اللہ اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، تیری میری دوستی کا واسطہ، خلیل ہونے کا واسطہ، میری جان بچا لے میں باپ کا سوال نہیں کرتا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میرا کوئی سوال نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، داؤد علیہ السلام نفسی نفسی، سلیمان علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل علیہ السلام نفسی نفسی، اسحاق و یعقوب علیہ السلام نفسی نفسی، یوسف و یوشع علیہ السلام نفسی نفسی، ہارون و دانیال علیہ السلام نفسی نفسی، الیاس و یونس علیہ السلام نفسی نفسی، عیسی علیہ السلام یا اللہ یا اللہ، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، میری جان بچا لے۔ تھوڑا ادھر کو دیکھو، ایک ہستی ہے جس کی چھولی پھیلی ہے، جس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ جو اتنے احسان کر جائے اسی کے خلاف اتنی بڑی بغاوت، اسی کے خلاف اتنی بڑی بغاوت، اسی کے طریقوں کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اللہ کے رسول کا لوگوں کو تعارف کرنا ہے۔ یہ نیابت کی محنت ہے، یہ وراثت کی محنت ہے، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ رونا تو اس بات کا ہے، اصل کو بھول گئے تو نیابت کہاں سے آئی، اصل کی خبر بھول گئی، اپنی اصل کے نہیں پتا، پہلے اصل تو یاد کرو کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، کس قدر روئے ہیں صحابہ بخشے گئے۔ کلن وعد اللہ الحسنا، یہ آیت تمام صحابہ کے جنتی ہونے پر دلالت کر رہے ہیں، کلن وعد اللہ الحسنا، سب صحابہ جنتی ہیں۔ پھر اس میں وہ ہیں جن کو براہ راست جنت کی بشارت ملی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ آپ نے ایک مجلس میں کہا ابو بکر جنت، عمر جنت، عثمان جنت، علی جنت، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی، اس طرح آپ نے براہ راست نام زد کر کے کہا یہ جنت، یہ جنت، یہ جنت۔ سلمان وہ ہے جس کی جنت خود طلب کر کے لفظ سلمان عطا فرما، ابو ذر وہ ہے جس کی جنت خود تمنا کرتی ہے، اللہ مجھے ابو ذر عطا فرما، مجھے علی عطا فرما۔ اس طرح صحابہ تو سارے اولاد، آپ نے کہا حسن جنت کے نوجوانوں کا سردار، حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ لے بھائی گھر کا مسئلہ، تین بیٹیوں کو ہاتھوں سے روانہ کیا، حضرت رقیہ آپ کی زندگی میں اللہ کے پاس چلی، ام کلثوم آپ کی زندگی میں چلی، زینب آپ کی زندگی میں چلیں گی، آپ خود ان کی قبر پر بیٹھے سوائے حضرت رقیہ کے۔ تو جن کو اللہ کا نبی خود رخصت کر رہا ہو وہ جنت کے علاوہ اور کہاں جائیں گے۔ دینیوں کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی آپ کی دین خالص اللہ کا من دون المؤمنین، اور یہ آپ کے لیے ہے اتنی دینیاں، اور یہی آپ کی دینی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ کی دینیوں کو مسلمانوں کی مائیں بنا دیا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی دینیاں تمام مؤمنین کی مائیں ہیں۔ تو اب رونا کس کے لیے، اب تم رو رہے ہیں، اب کیوں رو رہے ہیں؟ آنے والی ساری نسلیں امت کی بخشی جائیں، اس لیے رویا جا رہا ہے، اس لیے رو رہے ہیں کہ یا اللہ کر دے، یا اللہ کر دے، یا اللہ کر دے۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ صحابہ ملنے آئے، آپ نے دیکھ کر کہا اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہارا حامی ہو، اللہ تمہیں قوت بخشے، آواکم اللہ، نصرکم اللہ، قواکم اللہ، حفظکم اللہ، ایدکم اللہ، اتنے الفاظ ہیں دعائیہ لمبے۔ عبداللہ بن مسعود کہنے گیا رسول اللہ پھر آتا، کہتا ہاں، کہ میرا تمہیں سلام ہو، میرے بعد جو میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام کہتے ہیں، جو ان کے بعد آئے ان کو بھی بتا دینا تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا۔ اور پھر کیا شفقت کی انتہا ہے کہ آپ چل نہیں سکتے تھے، سہارے سے مسجد میں آئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، کہ لوگوں میں نے تم میں ایک عرصہ زندگی کا گزارا ہے، ممکن ہے میں نے کسی پر زیادتی کر دی ہو تو میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اس خزاں کو بہار سے بدلنے کی محنت کرو بھائیو۔ آج دنیا رادا کے بغیر ہے، وہ کشتی ہے، وہ بھیڑ بکریوں کا گنگا ہے جس کا کوئی چرواہا نہیں، وہ قافلہ جس کی کوئی منزل نہیں ہے، اندھیری راہ کے مسافر کی طرح، کبھی پتنگ کی طرح بے منزل کی زندگی کا قافلہ چل رہا ہے۔ ہمیں پتا ہے اس کائنات کا رہبر کون ہے، اللہ کے واسطے لوگوں کو آ کر بتاؤ کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہبر کامل، ہادی کامل، نبی کامل، رسول کامل، رحمت للعالمین، اور شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی ہے، سراج ہے، منیر ہے، محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، عاشر ہے، عاہد ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، ابو القاسم ہے، یاسین ہے۔ آؤ آؤ دنیا کو بتاؤ، آج دنیا جانتی نہیں کہ رہبر کون ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری نیابت کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری وراثت ہے کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ رہبر کے بغیر کوئی کیسے پوچھے گا؟ تو جنت کی راہیں، جہنم سے بچنا، اللہ تک پہنچنا، یہ اللہ کے نبی کے بغیر کیسے ہوگا؟ بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھل جانا، آپ کے طریقوں میں ڈھل جانا، یہ ہماری محنت ہے۔ اس پر ساری دنیا کو لانا اور تیار کرنا، دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ اسرائیل باہر کھڑے ہیں، جبریل اندر آ چکے ہیں، پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، ملک الموت باہر ہے، اجازت ہو تو اندر آ جائے۔ جہاں ملک الموت بھی نہ داخل ہو سکے بغیر اجازت کے، کتنا بڑا مقام ہے، اسی کے طریقے چھوڑنے ہیں؟ آپ نے کہا اجازت ہے، آ جائے۔ تو اندر آ گئے یا رسول اللہ، اللہ نے کہا تھا اجازت ملے تو آنا، نہیں تو چلے جانا، واپس آ جانا، اجازت ملے تو جانا، نہیں تو واپس چلے جانا۔ یا رسول اللہ، آپ نے اجازت دی میں آیا، اگلا کام بھی آپ پر موقوف ہے، آپ کہیں گے تو میں آپ کی روح قبض کروں گا، اور آپ نہیں کہیں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا، آپ کو اختیار ہے، ہمیں کون پوچھے گا؟ آپ نے جبریل کو دیکھا، ہاں، آپ نے کہا اچھا اگر میں کہوں میری روح قبض کرو تو کر لو گے؟ کہا ہاں جی کروں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ جذبہ اندر میں آئے گا نا تو عمل بن کے باہر نہیں آئے گا، اندر میں آئے گا عمل بن کے باہر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر ہے، جذبہ قابل قدر ہے، لیکن بھائی ہضم کرنا چاہیے۔ تو جبریل واپس گئے، اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا اچھا اللہم رفیق الاعلی، چلو بابا آگے چلیں، دنیا میں کیا کرنا ہے؟ پھر آخری وقت کی نصیحت سنو، السلام ما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اب دیکھو گورے والے میں کتنے نمازی ہیں، وما ملکت ایمانکم، غریبوں مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا۔ سارا اسلام دو چیزوں میں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اوپر ہے، حقوق العباد میں حسن سلوک سب سے اوپر ہے۔ پھر بندوں میں غریب لوگ، مسکین لوگ زیادہ حقدار ہیں، تو آپ نے صرف یہ نہیں کہ غلاموں کی بات فرما رہے ہیں، یہ اس سے مراد سارا کمزور طبقہ، غریب طبقہ ہے کہ آخری دم میں بھی اپنی امت کے کمزور طبقے کی رعایت فرمائی، تاکہ میری امت کے غریبوں مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا، مال کے نشے میں بگڑ نہ جانا، انسان انسان رہنا اور اچھا سلوک کرنا، اخلاق برتنا، بد اخلاقی پہ نہ آ جانا، معاف کرنا سیکھ لینا۔ انتقامی معاشرہ بن چکا ہے ہمارا، ہمیں معاف کرنا بھول گیا ہے، معاف کرنا آتا ہی نہیں۔ بھائیو معاف کرنا سیکھو، سجدوں سے پیشانی کو سجاؤ، اور دل کو مسلمان کے بغض سے پاک کر کے مسلمان کی محبت سے سجاؤ، تو اللہ آپ کو رات کے شبے دار اور دن کے روزے دار سے اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ آدمی اپنے اخلاق پر روزے دار اور شب دار سے ایک آدمی ساری زندگی روزے رکھتا ہے, ساری رات تہجد پڑھتا ہے, ایک آدمی اپنے اخلاق کا دامن مضبوطی سے تھام لیتا ہے, قیامت کے دن اخلاق والا اس کے اوپر کھڑا ہوگا, وہ نیچے کھڑا ہوگا. یہ کتنا عظیم عمل ہے. ہمیں یاد نہیں رہا مسلمانوں سے اچھا سلوک کرنا, سجدے بھول گئے, 95% امت نماز چھوڑ گئی, نماز زندہ ہو, سارا پورے والا اذان پہ بند ہو جائے, سارے چولہے عورتوں کے گھروں میں بند ہو جائیں, عورتیں مسلے پر, مرد مسجد میں, منڈیاں بند, بازار بند, دفتر بند, اللہ اکبر کی صدا ہمیں اس طرح کھینچ کے چلے مسجد کی طرف جیسے لوہے کی طرف, جیسے مغناطیس کی طرف لوہا خشتا ہے, پھول کی طرف شہد کی مکھی چلتی ہے, روٹی کی طرف بھوکا چلتا ہے, پیاسا پانی کی طرف جیسے پیاسا چلتا ہے, ساری دنیا کی نقل و حرکت اذان پر مسجد کی طرف ہو جائے اور ساری کی ساری امت مسجد میں, عورتیں مسلے پر گھروں میں, مرد مسجدوں میں, بازار بند ہوں, منڈیاں بند ہوں, دفتر بند ہوں, عدالتیں بند ہوں, اور کیا پتا چلے کہ یہ امت ہے جو اللہ اکبر کہہ کر رب کے دربار میں سجدے میں پڑی ہوئی ہے. آخری نصیحت, نماز نہ چھوڑنا. اور جب مسلمان سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے کہ مومن کی پیشانی زمین پہ نظر آتی ہے لیکن دراصل مسلمان کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. قدموں میں سر رکھ دیا, اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا, کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدموں میں سر جھکانے والا ہمیں بنا دیا. اور جس دھرتی پہ سر رکھتا ہے وہ دھرتی تحت سرا تک پاک ہو جاتی ہے. بھائیو, زمین گناہوں سے بھری پڑی ہے, اس کو سجدوں سے آباد کرو, اس کا کلیجہ جل چکا ہے, اسے اپنے آنسوں سے ٹھنڈا کرو. زمین کا پانی یہ پانی نہیں ہے, یہ تو فصلوں کے لیے ہے. زمین کی ٹھنڈک کا پانی مومن کا آنسو ہے, جو ایک قطرہ بھی گر جائے تو تحت سرا تک اس کی جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے. وہ آنکھ لاؤ کہیں سے جو سجدوں میں رونے والی ہو, وہ زبان لاؤ کہیں سے جو خلوتوں میں اللہ کو یاد کرنے والی ہو, تڑپنے والی ہو. راتیں آباد ہوں, خلوتیں آباد ہوں, کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی, کبھی ہم بھی تم میں بے راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تیاشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, بھول ہی گئے کہ کبھی ہماری راتیں اللہ کے تعلق سے آباد تھیں, ہماری خلوتیں آہ و بکا سے آباد تھیں, ہمارا رونا دھونا فرشتہ کو رلاتا تھا, رونا دھونا زمین کو پگھلا دیتا تھا, پہاڑ ڈرما جاتے تھے, فرشتے آسمان سے اتر کے بیٹھ کے ان کے رونے پر روتے تھے. ایک صحابی تہجد میں رو رہے تھے, حضور کا گزر ہوا, رونی کی آواز سنی, مسجد میں تشریف لائے, نماز میں صحابی بھی آئے, آپ نے بلا کر فرمایا, لقد القيت اعين ملائكه من الملائكه كثير, آج تیرے رونے پر آسمان کے بے شمار فرشتے رو رہے تھے. ایسی راتیں لاؤ بھائیو, ایسے سجدے لاؤ, ایسی نمازیں لاؤ, کوئی بے نمازی نہ رہے. اپنے نبی کی آخری نصیحت یاد کرو, کوئی بے نمازی نہ رہے, کوئی اللہ کے محبوب کے طریقوں کا باغی نہ رہے. اور مسلمان مسلمان سے معاملہ کرے, وہ جو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اچھا, اس میں سلوک کا میں ضامن ہوں, تو سنو سنو, نبی ضمانت دے رہا ہے, ضمانت, لوگ ضمانت پر, یہ بینک ہے, بینک جو ہے زمین کی ضمانت پر کروڑوں روپیہ قرضہ دے دیتے, جائیداد کی گارنٹی پر کروڑوں روپیہ قرضہ دے دیتے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میری ضمانت لے لو تو میں ضامن ہوں, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میری ضمانت لے لو, تم اپنے اخلاق اچھے کر لو, جنت الفردوس میں میں گھر لے کے دوں گا. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ تصل من قطع, جو توڑے اس سے جوڑو. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ تعطی من حرمت, جو تمہیں محروم کرے تم اسے اس کا حق ادا کرو. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ تعفو عن من ظلمت, جو تجھ پر زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو. یہ تین کام کر لو, مسلمان کے سامنے پس جانا, اللہ کا نبی فرما رہا میں ضامن ہوں, جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. المسلم اخو المسلم لا يحقره لا يخذله لا يظلمه المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. يا ربك يا ربك ما أطيبك ما أطيبك ما آدم حرمتك ما أطيب ريحك والمؤمن آدم حرمة منك. إن الله تعالى جعلك حراما وحرم من المؤمن ماله ودمه وعرضه وأن ظن به ظنا سيئا. میں دو حدیثیں اکٹھی کر کے آپ کو بتائیں. اللہ تعالیٰ کا نبی فرما رہے ہیں مسلمان بڑا قابل احترام ہے, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اسے حقیر سمجھتا ہے, نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے, نہ اسے رسوا کرتا ہے. لا يقبله لا يحقره لا يظلمه, اس پہ ظلم نہیں کرتا, اسے رسوا نہیں کرتا. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ میرے پردے رکھے, مجھے رسوا نہ کرے. آپ نے کہا استر عیوب اخوانک یستر کا رب کا یوم القیامہ, اپنے بھائیوں کی پگڑی اچھالنا چھوڑ دے, اپنے بھائیوں کے عیبوں پہ پردے ڈال, اللہ تیرے ہر ہر عیب کو چھپا دے گا. ہم ظالم معاشرہ بن چکے ہیں, ہماری ڈکشنری میں معاف کرنے کا لفظ مٹ چکا ہے. معاف کرنا سیکھو, اس پر جنت الفردوس کا وعدہ ہے. تہجد پہ روزے پر جنت الفردوس کے وعدے نہیں ہیں. صدقات پر نوافل پر جنت الفردوس کے وعدے نہیں ہیں. کہ اچھے اخلاق بنا لو جنت الفردوس میں گھر لے لو. اخبار کھڑے پڑے ہیں مسلمانوں کی پگڑی اچھل رہے ہیں, زمانے چل رہی ہیں کینچی کی طرح مسلمان کی عزت کے پردے چاک کرنے میں. اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اے اللہ تو بڑا عظیم ہے, تو بڑا قابل احترام ہے, لیکن سن لے مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے. سن لے اللہ نے تجھے قابل احترام بنایا ہے, پر اللہ نے میری امتی کے مال کو جان کو عزت کو قابل احترام تجھ سے بھی زیادہ بنایا ہے. اور میرے اللہ نے میری امت کے بارے میں حکم دیا ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہ ہو. بھائیو اس زبان کو کسی کی عزت بنانے میں اگر استعمال نہیں کر سکتے ہو تو کسی کی عزت بگاڑنے میں استعمال نہ کرو. قیمت چکانی پڑے گی, بول سامنے آئیں گے, قیمت دینی پڑے گی, قیمت دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وقار ہے ایمان والے کا, ایک وقار ہے مسلمان کا. ادنا سے ادنا مسلمان کو بھی ذلیل و رسوا کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حرام کیا ہے. جو توڑے اس سے جوڑو, جو چھینے اس کو دو, جو ظلم کرو اسے معاف کرو, جنت الفردوس میں گھر لے لو. یہ امت اخلاق زندہ کرنے آئی ہے, اخلاق. امام زین العابدین کو ایک شخص گالیاں دینے لگا, وہ منہ ایسے کر کے بیٹھ گئے. وہ سمجھا ان کو پتہ نہیں ان کو گالیاں دے رہا ہوں. ان کے سامنے آ کر کے لگا یا رحانی تمہیں گالیاں دے رہا ہوں. اس کا خیال تھا یہ بھی کچھ بولیں. انہوں نے ارشاد فرمایا میں بھی شرم سے کچھ سے شرم کھا کے منہ پھیرے بیٹھا ہوں اور تجھے معاف کر رہا ہوں. نقد و نقدی معاف. معاف کرنا سیکھو اللہ کے واسطے, امت ٹوٹ گئی. اس زبان کی کھیتی نے ایسے کانٹے بوئے ہیں کہ آج ہر دامن تار تار ہے. اس نے ہڈیوں تک کو جلا کے رکھ دیا. زبان سنبھل کے بولو. کسی کی عزت بنا نہیں سکتے ہو تو بگاڑو نہیں, کسی کے پردے رکھ نہیں سکتے ہو تو کھولو بھی نہیں. تو یہ اتنا بڑا عمل ہے. اور خاص طور پر تبلیغ کا کام تو دل آپ وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ آیت کی میں تفسیر یوں کرتا ہوں کہ ایک شیر تبلیغ کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے دو شیر پہلے اخلاق بناؤ تب تمہاری تبلیغ قبول ہوگی. ایک من تبلیغ کرنے کے لیے, دو من اخلاق لے کر آؤ، خذ الحق یا تو بشر معاف کرنے کو پکڑ لو، پھر کہا ذرا عن الجاہلین جو تجھ پر زیادتی کریں ان سے اعراض کرو، پھر درمیان میں کہا وامر بالعرف اور بھلائی کی دعوت دو، پہلے بھی اخلاق آخر میں بھی اخلاق درمیان میں تبلیغ، اور یہ کتنی خوبصورت تعبیر ہے، خذ الحق پکڑو معاف کرنے کا، پکڑنا ٹھوس چیز کا ہوتا مادی چیز کا، اب مجھے کہ ملتا راڈ پکڑو میں نے پکڑ لیا، آپ کے ملتا ممبر پکڑو میں نے پکڑ لیا، آپ کے ملتا مائک پکڑو میں نے پکڑ لیا، اب آپ مجھ سے کہ ملتا ہوا پکڑو پکڑی آئی نہیں، ہوا پکڑو پکڑی آئی نہیں، لطیف چیزوں کے لیے پکڑنے کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، مانوی چیزوں کے لیے، لطیف چیزوں کے لیے پکڑنے کا لفظ استعمال ہوتا، اللہ تعالیٰ یہاں معاف کرنے کو وجود دے رہا ہے، ایک وجود مادی وجود دے رہا ہے، پھر اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ایسے پکڑ کے بیٹھ جا معاف کرنے کو کہ ہاتھوں سے جانے نہ پائے، پکڑ لے مضبوطی سے معاف کرنا اور زیادتی کرنے والوں سے در گزر کرنا، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور پھر میرے نام کی صدا لگاؤ، مجمع کھچ کے آئے گا، لوگ کھچ کے آئیں گے، یہ جو حکیم کہتا ہے نا ایک تولہ فلاشی، ایک تولہ زعفران، ایک تولہ زنجبیل، ایک تولہ بادیان، ایک دو تولے یہ، دو تولہ ایک تولہ وہ، نسخے کے آخر میں لکھتے ہیں اس میں دگنا شہد ملائیں، اس میں دگنا شہد ملائیں، یہ دگنا شہد کس لیے ہے کہ وہ جو مختلف قسم کی چیزیں کوٹی پھاٹی گئی ہیں ان کی کڑواہٹ کو شہد پی جائے اور میٹھا ہو کر دوا منہ میں جائے، دوا میٹھی ہو کر منہ میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس امت کو نہیں بلکہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، نبی ہوگا تو ہم سے اور زیادہ حقدار ہیں اس بات سے، کہنے لگے نبی معاف کرنے کو پکڑ لے، درگزر کرنا اپنا شیوا بنا لے اور پھر لگا صدا میرے حکم کی، میری ذات کی طرف بلا، یہ محبت بھرا طریقہ لوگوں کو کھینچ لے گا، کھینچ لے گا، جیسے ڈاکٹر اوپر بھی میٹھا نیچے بھی میٹھا درمیان میں کڑوا پرسوپ ہوتا ہے، جس کی گولی کیپسول اوپر سے کور نیچے کڑوی چیز اندر میں کڑوی چیز، تو اخلاق سے اپنے عمل کو مزین کرو اور لے کر بازار میں آؤ، دنیا کھچڑ آئی ہوئی آئے گی، ہاں دگنے اخلاق بناؤ گے تب جا کر ایک گنا تبلیغ لوگوں میں قبول ہوگی، یہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نبی نے اہم دنیا سے جاتے ہوئے آخری وصیت، یہ آخری وصیت کی بات میں نے آپ کی فکر میں رکھی ہے، یہ تبلیغ کا چوتھا نمبر ہے کہ لوگوں کے حقوق کا خیال کرو، اخلاق برتو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، بھائیو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی طرف سے چیز ملی ہے اور اللہ کی طرف سے چیز ملی ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو جا کر یہ پیغام سنانا ہمیں ملا ہے، اور دنیا آخرت کو نہیں جانتی، جنت کو نہیں جانتی، دوزخ کو نہیں جانتی، لوگوں کو بتانا کہ آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، جیسے میں نے ابھی شروع میں حدیث سنائی تھی، واشهد ان وعدك حق ولقاءك حق والجنه حق والساعه آتيه لا ريب فيها، اور ایک روایت میں تھا والنار حق، اے اللہ دوزخ حق ہے، جنت حق ہے، قیامت حق ہے، یہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے، القارعہ ما القارعہ وما ادراك ما القارعہ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراك ما الحاقہ اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبہ خافضة الرافعہ واذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين هل اتاك حديث الغاشيه هل اتاك حديث الغاشيه قران جب آخرت کو بولتا ہے تو اس کا لہجہ ایک دم عظیم الشان ہو جاتا ہے کہ بھائیو اللہ کی قسم نہ ہم اللہ کی قید کو جانتے ہیں نہ اللہ کی عطا کو جانتے ہیں، 1000 آیات قرآن میں جنت اور جہنم پر آئی ہیں، 1000 آیات، جانتے نہیں ہیں لوگ، وہ پاکستان کی حوالہ سمجھی ہے جہنم، نہیں نہیں وہ پھڑکتی آگ ہے، شرارت پھینکتی ہے، ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے، اس میں سے جو آگ نکلے گی پوری دنیا کے انسانوں کو جلا کر راک بنا دے گی. ایک کھال 42 ہاتھ موٹی ہوگی کھال. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوق العذاب. یہ کھال جب گل جائے گی تو جلنے سے پہلے اللہ پھر نئی کھال چڑھا دے گا تاکہ عذاب بڑھتا رہے، عذاب بڑھتا رہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں ڈیڑیاں، گردن میں توف، جسم کی ایک ایک رگ میں اللہ کیل گاڑ دے گا. جہنم آگ کے کیل گاڑ دے گا. کرتا آگ کا، شلوار آگ کی، ٹوپی آگ کی، پانی کھولتا، کھانا کانٹے دار جھاڑیاں، فرشتوں کی مار، سانپوں کا ڈسنا، بچھوں کا لپٹنا، اشتہوں کا لپٹنا، اوپر فرشتوں کی بے رحم قسم کی مار، اوپر موت مر چکی ہے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. یہ فرشتوں سے کہیں گے ادھر یوم من العذاب، تھوڑا سا عذاب ختم کر دو. کہیں گے چلو چلو، اگر ہم سب رسلکم بالبینات، تمہیں دنیا میں کوئی بتانے آیا تھا؟ قالوا بلا، تو بتانے آئے تھے، ہم نے نہیں مانا تھا. پھر فدعوا وما دعا الکافرین الا فی الضلال، تمہارا سب بلانا چلا گیا، ختم ہو گیا. تم نے اللہ کی دنیا میں باتوں کو ٹھکرایا، آج اللہ نے تمہیں ٹھکرا دیا. لاؤ اب اس کو پانی. جو شراب پیتا پیتا مر گیا، شراب پیتا پیتا مر گیا، زانی زانیوں کے زخموں سے جو گند نکلے گا، زانیوں کے زخموں سے جو گند نکلے گا، اس گند کو اللہ جمع کرے گا، اسے کھولائے گا، وہ گند ان کو منہ کو لگائے گا کہ اب بھی یہ تیری دنیا کے میں شراب کی سزا ہے. اور انہیں پینا پڑے گا، پینا پڑے گا. ساری جہنم بدبودار ہے، اور جب زانی مرد عورت جہنم میں جائیں گے تو ان کے جسموں کی کی بدبو سے سارے جہنم ہی پریشان ہو جائیں گے. انہیں پلایا جائے گا، وہ ہاتھوں میں پکڑیں گے، کھال جل جائے گی. وہ منہ کے قریب لائیں گے تو ان کے چہرے کی کھال ادھر کر پانی میں گر جائے گی. اس کے باوجود انہیں پینا پڑے گا کہ پیاس انہیں برباد کر چکی ہے. یہ ہو رہا ہے، یہ ہونے والا ہے، اللہ کی قسم یہ ہونے والا ہے. یہ جہنم تیار ہے، بنائی نہیں جائے گی، بن چکی ہے. بتاؤ بتاؤ، ساری دنیا کو بتاؤ. آپ نے کہا لا تفتن فاجرا بنعمت فإن لا تدري ان له قاتلا يعني النار. کسی نافرمان کی عیاشی دیکھ کے ہائے نہ کرنا کہ ہائے ہم بھی ایسے ہوتے ہیں، تمہیں خبر نہیں اس کے پیچھے جہنم کی آگ لگ چکی ہے. وہ کہیں گے مارے گئے، کیا کریں، موت نہ ہو. یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اللہ سے کہو ہمیں موت دے دے. جواب آئے گا انکم ماکثون، موت نہیں آ سکتی. پھر کہیں گے اللہ سے کہو کیا، ربنا غلبت علینا شقتنا وکنا قوما ضالین. اے مولا مر گئے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں باہر نکال دے، ہم اب ٹھیک ٹھیک چلیں گے. جواب آئے گا افسو فیھا ولا تکلمون، اپنی بکواس بند کرو، اسی میں ذلیل و خوار ہو کے پڑ جاؤ. پتا لگے گا تالا لگا دو، جہنم کو تالا لگ جائے گا، نہ کوئی اندر جائے گا نہ کوئی باہر نکلے گا. یہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ہمیں پڑ گئے. اور جو نماز چھوڑتا ہوا مر گیا، روزے چھوڑتا ہوا مر گیا، سود کھاتا ہوا مر گیا، گانے سنتا ہوا مر گیا، وہ کہاں چلا گیا؟ ایک اور ٹھکانا بھی ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ قبروں سے نکلے تو تر و تازہ، لسائلہا راضیہ، اپنی محنت پر مطمئن، فی جنت عالیہ، اونچی جنت کے وارث، لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی اس میں برائی نہیں، فیہا عین جاریہ، بہتے چشمے، فیہا سرر مرفوعہ، بچھے ہوئے تخت، واکواب موضوعہ، بھرے ہوئے بھرے ہوئے جام، معین، سلسبیل، رحیق، تسنیم، کافور، زنجبیل، ہرے ہوئے بھرے ہوئے جام، یطوف علیہم ولدان مخلدون، دوڑتے ہوئے خدام اور غلمان، بے خواب و اباریق و کاسن من معین. آج پینے کے شوق پورے کرو، ان الابرار یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورا. پہلی مجلس جنت والے جنت کی شراب خود اٹھا اٹھا کے پی رہے ہیں، اس سے اوپر کا درجہ، یسقون فیہا کاسن کان مزاجہا زنجبیلا، عینن فیہا تسمی سلسبیلا. ان کو سلسبیل کی شراب پلائی جا رہی، وہ پی رہے، ان کو پلائی جا رہی، فرشتوں کے ہاتھوں، غلاموں کے ہاتھوں، حور کے ہاتھوں، بیویوں کے ہاتھوں، خدام کے ہاتھوں. ذرا اوپر دیکھنا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ایک محفل اور ہے جہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، جہاں خدا خود میرے مجلس بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میرے مجلس بود شب جائے کہ من بودم. دنیا میں کوئی ایسی مجلس نہیں جہاں اللہ میرے مجلس ہو. جنت جنت ہے جہاں اللہ میرے مجلس ہوگا. کئی پی رہے، کئیوں کو فرشتے پلا رہے، کئیوں کو اللہ خود پلا رہا ہوگا. پیو پیو پیو خود پہنا رہا. اینان تجریان تحت چشمے، اینان نضاقتان ارتوے چشمے، حورن عینن کامثال اللؤلؤ المکنون. جنت کی خوبصورت لڑکیاں اللہ تعالیٰ نے دنیا چھ دن میں بنائی، پھر مڑ کے اسے نہیں دیکھا. ایک اینٹ اوپر نہیں دھری، گارے مٹی سے، لوہے تانبے پیتل سے بنائی، لکڑی سے بنائی، لکڑی سے بنائی، اور باقی چیزوں سے، مختلف چیزوں سے کاٹ کبھر جمع کیا. یہ چھ دن کا شاہکار ایسا خوبصورت ہے کہ بورے والا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. وہ جنت جس کو اللہ نے سونے سے، چاندی سے، زمرد سے، یاقوت سے، موتیوں سے، مشک سے، امبر سے، زعفران سے بنایا، پھر جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور کرنا دنیا بنائی چھ دن میں ختم، بس آخری ٹچ لگا دیا. جنت بنائی سونے چاندی سے، اس نے جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے. یہاں ایک وادی بنا دی، اسی کو دیکھ دیکھ کے ہم پریشان ہیں، جس میں لکڑی ہے، جس میں پتھر ہے، جس میں پانی ہے، جھرنا ہے، آبشار ہے. وہ وادی کیسی ہوگی جس کو اللہ اپنے ہاتھوں سے پیچھا چکا ہو؟ حسن دیکھ کر انسان دیوانے ہو جاتے ہیں. وہ حسن کیسا حسن ہوگا جس کی آنکھیں اللہ نے خود بنائی، ناک اللہ نے خود بنایا، ماتھا اللہ نے خود بنایا، ہونٹ اللہ نے خود بنائے، دانت بنائے، چہرہ بنایا، گردن بنائی، سینہ بنایا، پیٹ بنایا، کمر بنائی، پاؤں بنائے، پھر اپنے ہاتھوں سے لباس سی کر پہنایا، اس کا میک اپ خود فرمایا، پھر اپنے چہرے کے نور میں سے اس کے چہرے پر نور کی تجلی ڈالی. وہ کیا حسن کا شاہکار ہوگا؟ کیا برا سودا کر بیٹھے دنیا کی آوارہ عورتوں کے پیچھے پھر کر جنت کی ایسی خوبصورت عورتوں سے غافل ہو گئے؟ یہ فاحشہ عورتوں کی تبلے کی کھاپ پر، ان کی رے رے کے پیچھے ہم جنت کی خوبصورت عورتوں کے گانوں سے غافل ہو گئے؟ یہ لڑکی ہو، یہ حسن ہو، یہ کمال ہو، پر اس پر آواز ہو، جنت کا ساز ہو، حور کی آواز ہو، بتاؤ کیا قیامت قائم ہوگی؟ دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے. جنت کی عورت کے حسن میں وسامہ ہے، وسامہ. وسامہ کسے کہتے ہیں؟ جتنی دفعہ دیکھا جائے اتنی دفعہ حسن بڑھتا جائے، اسے وسامہ کہتے ہیں. اور اس شخص کو وسیم کہتے ہیں. دنیا میں یہ ایک آدمی آیا ہے، ایک وسیم. وسیم قسیم یہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جتنی دفعہ آپ کو دیکھا جاتا تھا آپ کو حسن پہلے سے زیادہ نظر آتا، جتنے بعد ایک حسن بڑھ جاتا، جتنے بعد ایک حسن بڑھ جاتا. قسیمن ہر ہر عضو الگ الگ خوبصورت تھا. قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ الگ خوبصورت ہو. وسیم وسیم جب دیکھو حسن بڑھ جائے. قسیم ہر ادا خوبصورت، نوک پر خوبصورت، انور المتجرد چمکتا ہوا وجود، واضح الجبین کشادہ پیشانی، پیشانی ازج الحواجب قوس سزا کی طرح آپ کے ابرو، اردبر اشفار لمبی آپ کی پلکیں، ادعج اشکل احمر اکحل آپ کی لمبی آنکھ، سرمدیاں موٹی آنکھ، سفید آنکھ کالی پتلی کے ساتھ ماتھے کے نیچے سجی ہوئی جیسے آسمان کے نیچے دو چراغ جل رہے ہوں. اب نظر اٹھاتے تھے نظریں جھک جاتی تھی، اب نظر اٹھاتے تھے نظریں جھک جاتی تھی. یوں لگتا تھا جیسے کسی مصرف مصور نے بڑی ترتیب سے آنکھوں کو سجایا ہو. تراش کر کے سرما لگا ہوا، سفیدی سفید، پتلی سیاہ، اکنے لہر نہیں، ناک بڑا بلند، لہو نور نہیں آلو ہو، اس پر نور کا ایک حالہ، بلی الفم او صورت ہون پر راکت بنایا. دانتوں سے بجلیاں نکلتی تھی، بجلیاں جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے روشنیاں نکل نکل کر دیوار پر پڑتی تھی. اشنف باریک دان، مسلط آگے تھوڑا تھوڑا خلا راحت بنایا، جب مسکراتے تھے تو ان دانتوں سے نور نکل نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، مشرف اللون، سرخ و سفید گالی، سہل الخطین، برابر چہرہ، کل قمر لیلت البدر، چودھویں رات کے چاند کی طرح چہرہ، یجاوز شعرہ شامت و زنہ الی وقر، آپ کی زلفیں کان کی لو کے نیچے تک دراز تھی، حنیم گھنگریالے سال رہے، گھنی داڑھی مبارک تھی، گھنی داڑھی کان کی لو کے نیچے تک دراز تھی، حنیم گھنگریالے سال رہے، گھنی داڑھی مبارک تھی، گھنی داڑھی تھی، دائیں طرف سے تنگی کرتے پھر بائیں طرف سے کرتے، مانگ نہیں نکالتے تھے، کبھی نکلتی تھی تو درمیان سے نکلتی تھی، نکلتی تھی تو نکلی رہنے دیتے تھے، نہیں نکلتی تھی تو بال سیدھے پیچھے کنگھی فرما لیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا نبی ہے وسیم، وسیم جتنی دفعہ دیکھو حسن بڑھ جاتا، حسن بڑھ جاتا، اس لیے حسان بچے سے جو کہہ اٹھتے احسن من کلم ترقت عینی، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا، واجمل من کلم تلد النساء، تیرے جیسے جمال والا کسی عورت نے نہ جنا، ولست مبرا من کل عیب، ہر عیب سے تو پاک پیدا ہوا، کانک قد خلقت کما تشاء۔ یہ جملہ ایک ایسا عجیب منظر کھینچتا ہے کہ بس یہ حسان کو ہی روا تھا کہ یہ منظر کشی کرتے، اور اس کے بس میں نہیں تھا کہ پتہ کیا منظر ہے، کیا پتہ کیا منظر ہے کہ حسان یوں کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف روح محمد ہے، اور روح محمد اپنے اللہ سے کہہ رہی ہے اللہ میرا سر ایسے بنا، میرا ماتھا ایسے بنا، میری بھویں ایسی بنا، میری پلکیں ایسی بنا، میری آنکھ ایسی ہو، میرے ہونٹ ایسے ہوں، میرے دانت ایسے ہوں، میرا چہرہ داڑھی ایسے، میری گردن، میری چھاتی، میرا سینہ، میرے بازو، میرا وجود ایسے بنا۔ جیسا روح محمد کہتی چلی گئی ویسا اللہ اپنے محبوب کو ڈھالتا چلا گیا، بناتا چلا گیا، بناتا چلا گیا، بناتا چلا گیا۔ کن کا قد خلقت کما تشاء، مجاز اپنی انتہا پر کھڑا ہوا، یہاں تشبیہ اپنے کمال پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں میں بات تو حور کی کر رہا تھا، لفظ وسیم سے میں ادھر چلا گیا کہ دنیا میں وسیم ایک آیا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جنت کی عورت ہے۔ ایک دفعہ دیکھا حسن بڑا، پھر دیکھا پھر بڑا، پھر دیکھا پھر بڑا، ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوتے ہیں، ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے جدا ہوتا ہے، ہر جوڑے کے درمیان سے نظر پار کرتے کرتے اس کے باپ جسم کو اپنی آنکھوں سے آدمی 100 جوڑوں میں چھپا ہوا بھی دیکھ لیتا ہے۔ جب وہ محل سے نکلتی ہے اس کے حسن کی چمک کو دیکھ کر اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنتی مر جاتے، موت نہیں کی نہیں مریں گے۔ اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر، اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر، 1,40,000 خدام کے درمیان کہتی این اللہ نرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے، کہاں ہیں برائیوں کے مٹانے والے، انی کل من امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح پڑھ دیا اور اس کے ساتھ جو بھلائی پھیلاتا پھرے برائی مٹاتا پھرے۔ بھائیو یہ تو ساری چھوٹی نعمتیں ہیں، وہ کیا دن ہوگا جب عرش کے پردے سرک جائیں گے اور اللہ سامنے آ جائے گا، کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو اپنے رب کا سلام قبول کرو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کر رہا ہے۔ یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ لوگ جنت نہیں جانتے، ہم انہیں بتائیں، جہنم نہیں جانتے، ہم انہیں بتائیں، رسالت کو نہیں جانتے، ہم انہیں بتائیں، بستیں ویران ہو گئی، ہم انہیں بھرے، حیا کی چادر تار تار ہو گئی، امت کو کھینچ کر حیا کی چادر میں لائیں، اخلاق کے جنازے اٹھ گئے، ہم اثر نو اخلاق کو زندہ کریں، ایمانیات مردہ ہو گئی، اس میں محنت کر کے، اس میں محنت کر کے اس کو مضبوط کریں، اللہ کا پتہ نہیں ہے، اللہ کا تعارف کروائیں، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ اس کے لیے ساری دنیا میں جانا، اندرون ملک میں پھرنا یہ کوئی چار مہینے کا کام نہیں، یہ کوئی چلے کا کام نہیں، یہ ساری زندگی تجارت کرنی ہوتی ہے، ساری زندگی زراعت کرنی ہوتی ہے۔ ایسے بھائیو ساری زندگی مرتے دم تک اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کے رسول کی تعریف کر کے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت بٹھانا، نمازوں پہ لانا، اخلاق پہ لانا، سارے عالم میں اس کی سزا بنانا۔ اس کے لیے فیرون کی حرکت ہے، سات مہینے کی، سال کی، اندرون کی حرکت ہے، چار مہینے کی چلی کی، اپنے مقام کی نقل و حرکت ہے، تین دن کی، مسجدوں کی، چوبیس گھنٹے کی، آبادی کی، تاکہ یہ بے مہار انسانیت یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جائے، اپنے مقصد پر آ جائے، اپنے کام پر آ جائے، اپنی نیابت پر آ جائے، اپنے اصل محنت پر آ جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، چھانٹا ہے۔ اب یہ سارا مجمع بھائیو، آج تک ہم اپنی مرضی کی گزارتے رہے، اپنی مرضی پہ چلے، اپنی پسند پہ چلے، نہ اللہ کی پسند کو دیکھا، نہ اس کے محبوب کی پسند کو دیکھا، نہ اپنی زندگی کے مقصد کو دیکھا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہوئی۔ آج ہم سارے مل کر توبہ کریں، جمعے کی مبارک رات ہے، ہم سب مل کر اللہ کے دربار میں توبہ کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ کیوں بھائی، میرا یہ مطالبہ ناجائز تو نہیں؟ تو یہ سارا مجمع توبہ تو کرے آج، بولو بھائی توبہ تو کرنی نا ہم نے۔ اللہ بڑا کریم ہے کہ میرے بندے تیرے گناہ زمین کو بھر کے آسمان کی چھت کو بھی چلے آئے نا، اگر تو ایک دفعہ کہہ دے گا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا، اور پھر اگر تیری پھر توبہ ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں، پھر بھی میرے پاس آ جانا، پھر توبہ کرانا، پھر معاف کر دوں گا۔ ایک قطرہ آنسو دے دے مجھے بس تیرے گناہ دھونے، ایک قطرہ کتنا بڑا، بے شک تیری نظروں، تیری آنکھوں کے کٹوروں میں کھڑا رہے، نیچے نہ آئے، چھلکے نہیں، ڈھلکے نہیں، بس تیری آنکھوں کو نرم کر دے، تر کر دے، اتنا ایک قطرہ مجھے دے دے، میں تیرے 70 سال کے گناہ ایسے دھو کے صاف کر دوں گا کہ دھو بھی تیرا کپڑا ایسا نہیں دھوئے گا جیسے میں تیرے گناہ دھو دوں گا۔ اچھا تم بہت ہی سخت ہے، تجھے رونا آتا ہی نہیں، تو ایک ہائی کہہ دے، ہائے اللہ معاف کر دے، تیری ہائے کو ایسی برسات بناؤں گا کہ تیرے ساری زندگی کے گناہوں کو بہا کے لے جائے گی، اور پھر تو ایسا ہوگا جیسے آج وہاں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ قارون زمین میں دھس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، یہ معاف کر دو، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو، جب سارا ہی زمین میں دھس گیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، تو نے اس کی ایک بھی نہ سنی، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے قارون معافی مانگ کر میں معاف کر دوں۔ جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو، تو یہ تو حضور کی امت ہے، اللہ کے محبوب کی امت ہے۔ تو بھائیو پچھڑے ہوئے عرصہ گزرا، اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کی قسم، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنے کا اتنا شوق نہیں جتنا اللہ کو ہمارے لوٹنے کا شوق ہے۔ ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ من تقرب الی تلقیته من بعید، جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ یوں بانیں پھیلائے کھڑا ہے، آجا میرا بھائی، جیسے ماں بائیں پھیلاتی، بچہ کھڑا ہوا ہے وہ لڑکھڑا رہا ہے، ماں کہتی آجا، تو بچہ جب ماں کے بازو پھیلے دیکھتا ہے تو ایک دم اس کے اندر لہر اٹھتی ہے، وہ ایسی لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھتا ہے، خبر اس سے کہ بچہ ماں تک پہنچے، ماں نہیں رہ سکتی، چند قدم آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ اللہ کا ہے، تلقیتہ من بعید، کو اس زاویے میں سوچو کہ اللہ باہیں پھیلائے ہوئے، میرا بندہ آ جا، مدتوں سے باہیں پھیلی ہوئی ہیں، آ جا میری گود میں، آ جا میری رحمت کی آغوش میں، آ جا میں تیرے لیے باہیں پھیلائے ہوئے ہوں، اور جب تم چلے گا تم اپنے تک پہنچنے کا میں انتظار نہیں کروں گا، میں خود آگے بڑھ کر تجھے اپنی رحمت کی گود میں لے لوں گا۔ آؤ تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح، ایسے ڈرے ویسے جیسے اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں۔ توبہ تو کوئی کرے، کوئی توبہ تو کرو بھائی، معاف کرنے والا ایسا کریم ہے، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اے میرے بندو ذرا سننا سننا، اے میرے بندو یہ بات کن کو ہو رہی ہے؟ نافرمانوں کو. کون نافرمان؟ جو ادنا نافرمانی سے لے کر کفر شرک تک کی نافرمانی کا ارتکاب کر چکے ہیں. کافر تو بڑا مجرم ہے نا، بے نمازی چھوٹا مجرم، کافر بڑا مجرم، زانی چھوٹا مجرم، مشرک بڑا مجرم، سود خور چھوٹا مجرم اور مشرک بڑا مجرم. اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی کا مطلب جہاں یہ ہے کہ جنہوں نے گناہوں کو سواری بنا لیا، اپنے نفس کو اب سواری بنا لیا اور گناہوں کے بوجھ سے اپنی سواری کو لاد لیا اور ایک قدم کبھی زندگی میں ان کا نیکی کے لیے نہیں اٹھا. اللہ ان کو کہتا اے ظالموں خبردار توبہ کر لو، اے نافرمانوں خبردار توبہ کر لو، اے بے نمازیوں خبردار توبہ کر لو. سنو سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا عبادی کیا پیار ہے اس بول میں. اللہ کی قسم دنیا شہد سے بھر جائے وہ مٹھاس نہیں ہے جس ایک لفظ میں یا عبادی. جیسے بچے کو جیسے ماں کہتی میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا جگر، میرا لال، میرا بیٹا. دیکھا نہیں مائیں کیسے بچوں کو پیار سے کہہ رہی ہوتی ہیں؟ اس پیار کی کیفیت سے حد بندی ہٹا دو، ادھر سے بھی اس محبت کو لامحدود کر دو. لامحدود کر کے اب سوچو، اب اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو. کون سے؟ فرما بردار، تبلیغ والے، تہجد والے، علم والے، فقہ والے، حدیث والے، تفسیر والے، تہجد والے، روزے والے، زکات والے؟ نہیں، بائیں پھیلی ہوئی ہیں رحمت کی صدا آ رہی ہے میرے بندو. کون سے بندو؟ جنہوں نے آج تک مجھے راضی کرنے کا ایک کام بھی نہیں کیا. ڈرو نہیں، تم بھی میرے ہی ہو. میں نے نہیں اپنا تعلق ابھی توڑا، موت تک انتظار کروں گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہونا، تم توبہ کرو گے میں سارے معاف کر دوں گا. مدد ہوئی ہے یار کو ہمیں ماں کیے ہوئے، زمانہ گزرا ہے اللہ سے دوستی توڑے ہوئے، آج توبہ کر کے اٹھو. میرے پاس کوئی چھو منتر نہیں ہے، نہ ہی کسی کے پاس ہے جو زندگیوں کا رخ بدل دے. اور وہ زندگیاں بدلتی ہیں، لیکن بھائیو پہل تو کریں، بسم اللہ تو کریں، آج توبہ تو کر کے اٹھو کہ یا اللہ جن راہوں پہ چل کے تجھے ناراض کیا آج وہ در یہی بند کر کے جا رہے ہیں، آج وہ راہیں سونی ہو جائیں گی، آج وہ راہ آباد ہوگی جس پہ چل کے تو خوش ہوگا، تیرا محبوب خوش ہوگا. تو یہ سارا مجمع اللہ کے واسطے توبہ کر کے واپس جائے. جب آپ توبہ کرو گے، ابھی آپ کے منہ سے نکلا یا اللہ میری توبہ، اور ہم بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، کئی ہزار کا مجمع ہے، ایک دوسرے کو ممکن ہے آپ لوگ جانتے ہوں، میں تو کسی کو بھی نہیں جانتا. آپ بات ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن اللہ کی قسم ادھر آپ نے کہا یا اللہ میری توبہ، ادھر عرش پر اللہ آپ کے نام کا نقارہ بجا دے گا، فلاں کا بیٹا. اے فرشتو اس نے توبہ کر لی ہے، تم گواہ رہو میں نے معاف کر دیا ہے. آپ کا ایک بول آپ کو عرشوں تک پہنچا دے گا. آپ کا ایک بول اللہ کے زبان مبارک سے، اللہ کے منہ سے، اللہ کے عرش پر آپ کے نام کا ڈنکا بجا دے گا یا اللہ میری توبہ. یہ کہنا ہے کہ ساتوں آسمان میں چراغا ہو جائے گا. فرشتے پوچھیں گے یہ چراغا کیسا ہے؟ کہا جائے گا بوڑھے والے کے مسلمانوں نے توبہ کر، اور آپ کا ایک ایک کا نام لے گا اللہ تعالیٰ، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا یا اللہ ہماری توبہ. ارے بولو تو صحیح بھائی، کوئی ناجائز بات تو نہیں ہوئی، اپنے نبی کی چیز ہے. پر آج یہ طے کر اٹھو کہ یا اللہ ساری زندگی من کی مان کے چلے، آج کے بعد جس کے لیے تو نے ہمیں بھیجا آج کے بعد اس کو سامنے رکھ کر چلیں. ہم تو دنیا میں سفیر ہیں اپنے اللہ کے، نائب ہیں اپنے نبی کے، ہم تو سارے ہمیں کہاں فرصت ہے. ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، ایک ایک مسلمان مرد عورت حضور کے طریقوں پر چلنے والا بن کر ساری دنیا میں اسلام کا پھیلانے والا بنے، اتنا بڑا تو ہمیں کام ملا ہے. تو آج تو بھائی توبہ کر کے تو اٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آج یہ بھی اللہ کا مانگا، اللہ وہ مقصد دے دے جس پر تو نے اس امت کو تخلیق کیا، وہ محنت دے دے جس پر تو نے ہمیں وجود بخشا، وہ بھولی بسری یادیں ہماری واپس لوٹا دے، ہمارا ماضی ہمیں واپس لوٹا دے، ہمارے کوار تن سے کھول دے، ہمارے ماضی کے دریچے کھول دے یا اللہ، آئی ہوئی گرد کو ہٹا دے یا اللہ، ہمیں ماضی میں اپنی تاریخ یاد کروا کے ہم پھر سے تیرے پیغام کا جھنڈا لے کر دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ جائیں. اس کے لیے بھائی جن کے تو لگے چار چار مہینے، وہ تو اٹھ کر نام لکھائیں سات مہینے کے اور سال کے نخت، اور جن کے چار مہینے نہیں لگے وہ چار چار مہینے کے اپنے نام پیش فرمائیں. اور بھائی تھوڑی دیر تشکیل ہو، چلو بھائی چار مہینے کے نخت کون تھے؟ ایک دن میں کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، ایک دن میں کوئی انجینئر نہیں بنتا، الف سے شروع کرتا ہے اور آخر چلتے چلتے 25 برس میں محنت کرتا رہے تو اپنی منزل تک پہنچتا ہے. ہمیں صدیوں ہوئی، ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی ترتیب زندگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس امت کو وجود بخشا تھا اسے اجتماعی طور پر ہم نے بھلا دیا. انفرادی طور پر امت نے کبھی نہیں بھلایا، اگر انفرادی طور پر بھلاتی تو آج دین نہ ہوتا، قرآن نہ ہوتا، کتابیں نہ ہوتی، نمازیں نہ ہوتی، مسجدیں نہ ہوتی. اجتماعی نظام زندگی ٹوٹے ہوئے بڑا زمانہ ہو چکا ہے. آج ہم یہ نیت، ایک نیت ہم نے کی کہ یا اللہ ہماری توبہ، تو ابھی سارے مجمع نے کی نا بھائی، پھر ہم نے یہ نیت کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے دین کو زندہ کریں گے، اسی کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر چلیں گے، جو تیرا اور تیرے محبوب کا فرمان ہوگا وہ ہمارا زندگی کا کام ہوگا، جس کے لیے تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس کو لے کر ہم دنیا میں پھریں گے. نیت تو کرنے میں کوئی حرج نہیں، نیت تو کر لیں، یقیناً چلے گا تو ہر آدمی اپنی استعداد کے مطابق، لیکن بڑی نیت کرنے میں حرج کیا ہے؟ نیت تو بلند رکھیں. بچہ پیدا ہوتے ہی کہتا ہے میں سے ڈاکٹر بناؤں گا، کوئی کہتا ہے انجینئر بناؤں گا، کوئی کہتا ہے تاجر بناؤں گا، کوئی کہتا ہے پائلٹ بناؤں گا، کوئی کہتا ہے میں سے فوجی بناؤں گا. ابھی تو بےچارا آج اس نے آنکھ میں نہیں کھولی، تمام کی دین کے لحاظ سے بچے ہیں. ہم نیت کریں کہ یا اللہ ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں جو تو نے ہمیں محنت عطا فرمائی ہم اس کو لے کر ساری دنیا میں پھریں گے. نیت ابتدا اپنے گھر سے کریں، اپنی محنت سے، اپنی مسجد سے، اپنے محلے سے. مقام کی نقل و حرکت ہے، کم از کم یہ مجمع روزانہ ہر مہینے 3 دن طے کر لیں. جیسے ابھی 50 آدمی کھڑے ہو گئے، آپ سارے بھائی یہ طے فرما لیں کہ مہینے میں کم از کم 3 دن تو سب اللہ کے راستے میں نکلیں، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ کرتے ہیں اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہر کام چھوڑ کے نماز کو فوقیت دیجیے. جب اذان ہو، جتنے اس مجمع میں دکاندار بیٹھے ہیں، تاجر بیٹھے ہیں، سفر والے، دکان بند کر لیں، مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا کریں، اپنی دکانوں پہ شٹر گرا دیں اور اس پر بڑا سارا لکھنا ہے وقفہ برائے نماز. اللہ کا فضل ہے ہم نے اس بات کو چلایا چلایا چلایا، بازار بند کرو، بازار بند کرو، بازار بند کرو، تو پچھلے 8-9 سال سے یہ بات کر رہے ہیں. سرگودے میں ایک بازار وجود میں آ چکا ہے جو اذان پہ سارا بند ہو جاتا ہے. پچھلے سال ہماری جماعت جب وہاں گئی تو انہوں نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ اب سرگودے کا سرافا بازار سارے کا سارا 100% اذان پہ بند ہو جاتا ہے. آپ نے نیت کر لیں سارے بازار کو نماز سے بند کر رہے ہیں، ہڑتال کے لیے بند نہیں کر رہے تھے، نماز کے لیے بند کر رہے ہیں. چونکہ ہمارے یہاں تو زبردستی نہیں ترغیب ہے، تو آپ اپنی ذات سے شروع فرمائیں، اذان ہوتے ہی دکان بند کر دیں، اور اپنے اگر کوئی ملازم ہے تو ان کو بھی مسجد میں لے جائیں، خود بھی مسجد میں جائیں، با جماعت نماز ادا کر کے پھر واپس تشریف لائیں. اذان پر دکانیں بند ہو جائیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی جائے، گھروں میں عورتوں کو ترغیب دیں کہ وہ نماز زندہ کریں، اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگائیں، مسجد میں تعلیم کے حلقے لگائیں، فضائل سنیں، مسجد میں بیٹھ کر گھر میں بچوں کو بھی سنائیں، اپنی کمائیوں میں علماء سے پوچھ پوچھ کر شریعت کی ترتیب جو بتائی ہوئی ہے اس کے مطابق اپنی تجارت کو، اپنی زراعت کو، اپنی نوکریوں کو اللہ اس کے محبوب کی شریعت میں ڈھالتے ہوئے چلیں۔ اگر شریعت کے مطابق کمائی ہو گئی تو مسلم شریف کی روایت ہے، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں تھکتا ہے، کمائی میں تھکتا ہے، تو اس کے اس دن کے شام کے ہوتے ہوئے اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کرا مزدوری ہو رہے گناہ معاف، جو تاجر سچائی لیا جاتا ہے تو اللہ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر فرماتا ہے۔ من طلب الدنیا حلالا، ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد، بھولا ہوا تھا بڑے عرصے سے، اچانک یاد آئی۔ من طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا کمائی حلال حرام نہیں، سائن علی اہلہ، کیوں کمائی بچوں پہ خرچ کرنے کے، تعطفا علی جارہ، کیوں کمائی کر رہا ہے پڑوس پڑوس پہ خرچ کرنے کے لیے، استعفافا عن المسئلہ، کیوں کمائی کر رہا ہے سوال سے بچنے کے لیے، دنیا میں لگا حلال بچوں پہ خرچ کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، سوال سے بچنے کے لیے، پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے۔ لقی اللہ یوم القیامہ وجوہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اس کا چہرہ چودہویں رات کی طرح روشن ہوگا۔ برے والا میں کوئی نافرمانی والی تجارت نہ رہے، سارے تاجر علماء سے پوچھ پوچھ کر اپنی تجارت کو ٹھیک کریں، زراعت کو ٹھیک کریں، نوکریوں کو ٹھیک کریں، دفتروں کو ٹھیک کریں، جو تنگی آئے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا نسخہ بتا دیتا ہوں، بڑا آسان، رزق کی کشادگی کا۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا عظیم عالم تمہارا علیہ کا رزق، تو بابوجو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ بھائی آسان کام، یہ نہیں کہ وضو کی طرح نماز پڑھی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں، میں نماز کے بغیر تو کوئی دین ہی نہیں، تو باوضو رہو، نماز کا اہتمام کرو، اللہ رزق بڑھا دے گا۔ تو باوضو رہے، اس مہینے میں جو مالدار لوگ بیٹھے اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، وہ زکات ادا کریں، حساب کر کے ادا کریں۔ ذمہ دار بیٹھے، اب گندم کٹ کے آنے والی ہے، اس کا بیسواں حصہ اشر بارانی میں، اشر نہری میں بیسواں، چالیس من گندم ایکڑ سے نکلے، دو من غریب کے ہیں، اڑتیس من آپ کے ہیں، اگر یہ دو من کا بخل کر لیا تو اٹھتیس بھی سارے حرام ہو جائیں گے۔ جیسے اٹھتیس من دودھ کے مٹکے میں دو قطرے پیشاب شامل کر دیا جائے تو سارا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ان چالیس من سے دو من اگر نہ نکالے تو یہ دو من ساری گندم کو ناپاک کر دیں گے۔ وہ تلاش کرو، غریبوں کو دو، بیواؤں کو دو، مسکینوں کو دو، زکات کا مصرف تلاش کریں، غریبوں مسکینوں پر جا کے خرچ کریں۔ اور زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا، زکات دینے والا سخی بھی نہیں، بخیل بھی نہیں۔ بخیل بخل سے نکل جاتا ہے، سخی بنتا نہیں۔ سخی وہ ہوتا ہے جو زکات سے بھی اوپر خرچ کرے، اس کو سخی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بخیل سے دوستی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو پیدا کر کے کہا، بولو، جنت الفردوس نے کہا ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے میری عزت کی قسم، تیرے اندر بخیل داخل نہیں ہوگا، سخی بنو۔ اللہ کے نبی کو سخاوت پسند ہے اور اللہ کو سخی سے محبت ہے۔ سخاوت جنت کا درخت ہے، جو اس سے لٹک گیا جنت میں پہنچے گا۔ بخل دوزخ کا درخت ہے، جو اس سے لٹک گیا جہنم میں پہنچے گا۔ اس سے بھائیو اپنے آپ کو سخی بناؤ۔ شیطان کی ملاقات ہوئی ایک بنی اسرائیل کے عابد سے، وہ نے کہنے لگا بھائی تمہیں کون سی باتیں اچھی لگتی ہیں بندوں میں؟ وہ کہنے لگا تین باتیں مجھے انسانوں میں بڑی اچھی لگتی ہیں، تین اگر اکٹھی ہوں کسی میں پھر تو وہ میرا بھی پیر ہے، پھر تو میں ہی مرید ہوں، اور اگر کوئی ایک ہی ہے تو میرا یار ہے، گھاٹا۔ کیا؟ غصے والا ہو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، غصے والا ہو. غصہ تو ہر آدمی میں ہے, غصے میں آپے سے باہر ہو جائے, کوئی پتہ نہ رہے کون ہوں کیا ہوں, نہ اگلے کی تمیز نہ اپنی تمیز. نشہ کرتا ہو بڑا پیارا لگتا ہے, شراب پیتا ہو, چرس پیتا ہو, بنگ پیتا ہو, کوئی نشہ کرتا ہو. تیسری بات, بخیل ہو, کنجوس ہو, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اگر یہ تین باتیں کرتی ہیں وہ میرا بھی گرو ہے, کوئی ایک بھی ہے تو میرا پیارا ہے. تو بھائی بخل سے بچیں, بخل سے بچیں, سخی بنو اور اللہ کے نام سے خرچ کرنا سیکھو. تو جن کو اللہ نے رزق دیا ہے زکات ادا کرو. ذمہ دار بچے ہیں بہت سے آئے ہوئے ہیں, ابھی فصل آ رہی ہے, عشر ادا کر, ہر فصل کا 20% حصہ نکال کر غریب کے گھر تک پہنچائیں. اور بھائی معاف کرنا, درگزر کرنا, اس کی ابتدا بناؤ, مسلمان کی پردہ دری سے بچو. پردہ پوشی کرو, اللہ آپ کی پردہ پوشی فرمائے گا. ستر پوشی کرو, اللہ آپ کی ستر پوشی فرمائے گا. اپنے جھگڑے عدالتوں میں نہ لے جاؤ, علماء کے پاس لے جاؤ. آج کل کی پنچایتوں میں بھی نہ لے جاؤ, پنچایتوں والے جانتے ہی وہ خلاف شریعت کی باتیں فیصلے کرتے رہتے ہیں. علماء کے پاس لے جاؤ, مفتیوں کے پاس لے جاؤ. یہ ہمارا جھگڑا ہے, آپ فیصلہ فرما دیں. جو اللہ کی شریعت فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے. اس لیے کہ اگر یہاں کسی بھی طریقے سے کسی کا حق مار لیا, زمین دبا لی, پیسہ دبا لیا, تو قیامت میں تو برباد ہو گئے ہم. نہ نماز چھڑائے گی, نہ روزہ چھڑائے گی. تو اس لیے بھائیو اپنے فیصلے علماء سے کرواؤ, مفتیوں سے کرواؤ, اس سے الفت بھی بڑھے گی, محبت بھی بڑھے گی. اپنی معاشرت میں حضور کی معاشرت کو داخل کرو. سادگی والی, سادگی والی, سادہ رہیں گے پیسہ اوروں پہ خرچ کرنا آسان ہو جائے گا. اگر ہم نے ہی اپنے اوپر ہی لگانا شروع کر دیا. لاہور میں ایک گشت میں تھے, ایک تاجر سے ملاقات ہوئی, کپڑے کا تاجر. تاجر بتانے لگا فلاں آدمی, ایک آدمی کا نام دیا, اس نے اپنی بیٹی کے لیے پہلی رات کا جو شادی کا جوڑا سلوایا وہ 2.5 لاکھ روپے کا تھا. 2.5 لاکھ روپے کا ہم نے تیار کر کے دیا. 2.5 لاکھ میں 25 غریب بچیوں کی شادی ہو سکتی. تو یہ اسراف والی زندگی, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. شادیوں کو سادہ کر دو, زنا ختم ہو جائے. شادی مشکل ہو گئی ہے, زنا آسان ہو گیا. شادی آسان ہو جائے گی, زنا مشکل ہو جائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی والی معاشرت وہ لاؤ تو انشاءاللہ کمائی میں بھی تھوڑا وقت پر لگانا پڑے گا اور ان پر خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے مقرر فرمائیں, کچھ وقت اللہ پاک کے ذکر کے لیے مقرر فرمائیں, تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار کی کم از کم ایک ایک تسبیح صبح پڑھیں, شام پڑھیں. قرآن نہیں پڑھے ہوئے سیکھنا شروع کریں. ہماری جماعت کے لیے ایک پیر صاحب ملے, کہنے کہ میرا ہمارا چرواہا تھا وہ مر گیا, ہم نے دفن کیا, اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی. تو صرف نمازی تھا, ان پڑھ, ہم نے کہا پتہ نہیں کیا چکر ہے, بابے کی قبر سے خوشبو کیوں آئی تھی؟ تو کہا ہم اس کے گھر گئے, اس کی بیوی سے پوچھا اماں بابا کیا کرتا تھا, قبر سے خوشبو آئی. کہنے کہ بچہ جاہل تھا, اور تو عام مسلمان تھا, جیسے دوسرے کو خاص کام تو اس کا نیا نہیں تھا, لیکن ایک کام میں نے دیکھا زندگی میں یہ جو سب سے جدا تھا. ان پڑھ تھا, صبح قرآن کھول کے بیٹھ جاتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی پھیر کر کہتا اللہ سائیاں اے بھی سچے, اللہ سائیاں اے بھی سچے, اللہ سائیاں اے بھی سچے. ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا کہتا اے بھی سچے, اے بھی سچے, اے بھی سچے, سچ. کیا پتا یہی عمل اللہ کو پسند آ گیا ہو, واللہ تعالیٰ. لیکن یہ ایک تصدیق کا کمال تھا, ممکن ہے اسی کو اللہ نے پسند فرما لیا ہو. تو خالی سطر پر انگلی پھیرنے سے اتنا کچھ مل سکتا ہے, پڑھنے سے کیا ملے گا. قرآن کی تلاوت کے لیے وقت مقرر فرمائیں, اللہ پاک کے ذکر کے لیے وقت مقرر فرمائیں, اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرو. ایسے ہی کیا خبر کے باہر قیامت قریب ہو, ہم کچھ ہمت کریں, اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بدل دیں, ہمارا بھی حصہ پڑ جائے گا. تو ٹھیک ہے نا بھائی.